أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وجدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوشيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. دارورا درس مرات آيات ورا ورا نقبي من بار وشية يوشي بها أو دين. برم بألغ را قين تغندي لم منقباري أرو سارا منقبارون يقل لنك بي قين دي الله تكوبك قين ديا وشي نمبغو هلنا قرين دي أرو تنبغو هلنا قرين دي دارو را ورا يريا wotika man wara kallamunta da washinya wara tambon kane ga tambon yana washin kane asgari ali ibn abi talib hadisin ni ati farin ki titi tambon yayi washin kane me washin kole kone ya kuru soroni hamiro washinga aro mundunda nan tai kenya nan daga jonga washinga ga tambon ke ken ka mahara ku mamara ga tuwa gilli galle wote hadisi sahante li na koi wurin mana karana wurin hinu shikiyan bakkadi na gatanni nyani re he hana wurin yin memo gon shiron den kibare sire ga makki te kebe ga kasan kem gon ni soro makki ta ga yan kene qahu qaburi jaban da na makki ta qahu ona wurin yin me daga e qaburu no magilo ona kumu sakanya bakkana wurin dilo ho ana to ko kembire na ona ri tambuma aganayu hurengara tambu betogo tambu ngare gana manna hurenta kande nyime hurenda milo nutu miyatogo tambu ne milo nushiki ranya awoshi shereda ti ina hurenga ina hurenta kande shika milo nukutu mewa milo nunchiki kini tambu kumena milo nukushiki bega togo milo bano wa kina gawoshi keberati na hurenti lusunga milo nupili kentale bunya honi aga nani tambu mana na gurin chunyi mesunya maga urenga fati ara milionu tammi atoko milionu tammi tambu ngai ona milionu tammi utuni kini tambu kumenye kayaku me Allah maga warjala na urenchu daga tambu nga kayenta kama wala kanani tambu nga manna urenya maga tambu nga nakuwa likebe ganato keni tambu nga hilandinya nike shikani woshi kane woshi mkone rantana urenya mana waini shire urenga na tahari moshiti na urenchuwa akenga na fati diga menta no diga mena aga entale monya mwa entale mwa na dume tai inati o serenga ti wositi na urenjo ile no ga dume kara na gure ke sukini aga wosike bira ga dakina gana tai o ma dume tai na uren ta kandini sukwai uren kalle wosi mbaka shikandinya hillo ni kalle ni uren na wositi hoi ga hobe ga mpungu na uren ta kandini shikanga tu sura sura ga entale monya mwa ana ga entale monya mwa milo no shiki iwanke mmoga milo no shiki tagani shikani maname milo hewa anke mwosi anti ngana fati karasa kara milo aro tankara ke ujina kina andangi surusu nga mama dangi anga dangi surusu nga keta anga dangi te hakewe kena kenta lemu nya mwa kenta lemu nga tiya wo agara tankara ke ujina be kahu tagani shika ke milo ke wadume eleni kada kina awadagana a kenta lemu nga tayi umadume tayi wana sulusu nya bu ngale ta tangare ke ujine to kona kenta baka kenna kenta le munya du ngai di duwe bari mo me si milo shi kan ke bolu sulusu ke kenna kan le ni wala woshi na baka ken ni wo woshi ke ga imme sarati nu wai sarati nu ma woshi na sarati hana woshi na kan pe sulusu no ngam ma ga dangai angana bu sulusu no ngam danga dangi tike be onta dumen maka enta lemu nyimme kana duwe kem pale sharia ma dumme tai sharia da sulusu nya kinanga buna basa ki surunga ngiri sulusu nyimme gari kata urubu nyimme nanna urenta kandi na gata na mosi ta ti kenyi me ampos paske farenti sulusu sulusu kabiru au kasiru ati sulusu ke me ora u ganga ba au bakar shidiq ga fati ni kem mosi ti na urenta kandi karadani ati alla gara wasiti ke be idura ike ga wasiti ke na idura Abubakar Siddiq wasiti na gure ta kami karagani wala anna wasiti na gure ta kami anna gure ta kami karaga kenya pas sulusu ma puro anna kenta le mu anna ma kenta le bu kuma wani fare sulusu ka masere ka baile ka tangaba donko anna wasiti urubu ma ube anna wasiti kuma su anna gure ta kami karaga Abubakar wasiti kenya atalla imbe ga ridu wasata te be ke ridu wasata pasiya Allah ta Qur'ana da wa alam anna ma qanimtu mu fa anna lillahi kumusahu awaga nugoro na ure kebe ke tagara tagani karago e karagani ke nalla balle ne ana ken tagani misgilu ma wa Abubakar Siddiq ga duma ti ke yi woshin da a woshin ti tagani karagani wala kene sarati hananga woshin na maga bugu sulusu nugon ne sarati hilla bi maga woshi qaita lemmada angana woshi qaita lemmada wonta gore ti yaqi sire su garno an qaita maga wosara nyaqe hulani nana karagara ke kinani anta bakati yaqi nchara na hula la aruna mke ndakara keke nwanta buwa diliti ya gina parenti la washi yatu liwarishi parenti washi ntakentale mada sarti hila ni nikia ya washi nkubarendi maka washi kentale mada angana washi kentale mada unta buwa li ha maka nta kentale mwenye mbega na dungetani anke mwerenti nte waruna kendi ancha gina mwashi kenda jeli kentale mwenye kutuntu wani bali kumwane ganati ya wadu mwete kara kina wawakina nga kiga maddu ko tay wonta ta bugane tiya ne sharia maddu wa woshi tanya ala wala ko ali sharati no pilliya woshi kabare ni a ya law habe law woshi hire menda ba habe araw woshi hire menda ba mugo yugo wa araw woshi na da lemme ngana ga taru na da ni eh serena ti dara ko mati ge men nanti lemme lan ta bakka ke ni mosu paske nti soro kara ge kullan ta katene bakka ke ni lenyu go lenya gare teran ta katene bakka ke ni sare habe ya galle mon pili do bana be ho horan ta ko kata ku kara ho horan ta ko kata na bakka ke ni bo nati lemme wo mooy go warni lemme tarno gayndi kanni kam mooy lemme nanay kafir ngarno kisa ha ben islami ne yare men ni kafir ni warenti kafir taru islami gayni islami ta kafir gayni kafir ta islami gayni kelle merno gayndi wa antaru nadi me yala habe la washina daba arawa washina da sarti go bana koroshino kenne kan aga nan lemme ke ganta kamanno baja dina ne la yanhaakumullahu anil ladina lam yubatilukum fi din wa lam yughrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim Allah ti kafiri be ganta kamanno baja kafiri be mo bugalu o kanundi Allah ti kento kabaro ciro ke kafiri paso golli nyalle magun kare to kabana on tele mo katti ke kafiri paso wala gane lemme kene kahiri e ganta silami nunga janna yidi rani abe la wosina dan tar no deni abe la wosina dan ah min bari wasiyati kunyana wosirum palle ko ndoga da kubeno ko no wosirum bugo halle na gure ni keta gure ni me e wa hallande honu wo be nuga de ne kabur nu kumbu na gure ni tambu mbuga di wosigan nu mbuga di wala kutte ke be gatto ko ke tawara sai ke tabandi mo be ko ni halle kutte ke be gatto ko ke nyanta ni ke mo di yoshi biha wasi nimbu halle na gure ni wasi ke be gure nga wasutiya au daini wala tambu mbuga halle na gure ni abaukum aghabanu wa abunaukum araghremu la tadiruna ayyuhum aqrabu lakum nafa'a aw kuntatu hubira anna hande ganti tadina hubi alla ganda qayn taqandin to shirei me amaga am fa wan wan nan qayn taqandi do men galle mon nan qayn taqandi do men ga ko anke lawara anke yime jikeni anna hamba kai hui wara na daga ken taqen koro na nan anna hanta bakka ken dan tatu wala ga ha ban ku da gare mu ko kan ta to kan na hanga bakka hobe di kenya sabura alla ga makkayn taqandin to ga ko yime maga Allah ibe gara tamani faridata min Allah kayen danke tagandi mo be gani kay keri farla nyi nangire Allah keni wajibi Allah gara waraka kam nangire Allah kayen nan tagandi ke mo godi inna Allah kana alima Allah ni tuwana nyi kenya sabura da kayen tagandi ke mo re hakima Allah ni kita na nyi gara ho ho nyam mo be an kawa kunguri kembere na aya be ga haroka mallenki Allah ti walakum nisfu ما ترك أزواجكم أو التي يبو أغا ناغورين تغندين غنيانا غرا غي يقوم نكرنا ناغورين بتغو أتغندين غنيانا غرا إن لم يكون لهن ولد جل لم يغن تيغركم لم ينتم غا لن يغور نيغون تنو لن يغرر نيغون تنو كل لم نغرا ساران كل نغرا سارا يغو تندوا لم يسو أن تيغركم lenyi go lenyi gare lenyi go renyi go heti lenyi gare renyi go ya go hontam yalla ga yakuma na karake mo go leta lemme ga tano ke mo go ni kino aga ne tagandu gume alla ta anyaqe ya go be gane ya go sahante wa se ya gunta ga ne tenni su ko ni nikahu sahihu wa nikahu batilu wa nikahu fasilu ya go ne go shikiye ya go sahante to anon chuka ge mo ya go be re nan ta sahante inati nikahu sahihi tuwana ntuge mukendi sarati rube nubari ya munga tuwana ntuge mudi sabati ya mukeli inati kenda ya musahanti nikahu mbatilu ya mbunoteni kanga tuwana ntuga gemari gananti ya ube mbunoteni tuwana ntuga gemu ya ube mbunoteni inati kenda nikahu mbatilu nikahu fasilu agani ya mbunoteni ya nime ya mbunoteni begani ke tuwana ndamisho wali honu na tike sarati gana kita rabbono honu na taba bono chini kera nikahu fasilu anya batilu ke anya fasilu ke ya unna mga nya kudubana mbeswe ya unga nando ya garenda kudubana mbeswe anta aganta mege utu nikahu sahihu ya usahite nikahu batilu nikanga misale di angana ya gare ya gi ya gare be keta andara kombo bane nchubusugunde ntime tanu kargi angana ya garebe ya kenga tuwana nchuge muntema kene ya mbono tena wala kenga hea garewa anke nda suna habia ama igara tu anda ya ri oga naku kenya usira ya mbono tena ni kenga tuwana nchuge mukeni kene ya mbono tena zikara nikahu batilu nikahu fasilu nikana angana ya garebe ya gareke asuhi anke ma kombo ngatalushi kikatanu karegi matime soge ngake ya uri basi tuwano yukono tisugunitanu shikia harami liti yukono tisugunitanu shikinta harami liti nitike anika ufasi ila meso hikini kwa wala don kwa nyaya usaha ntena ya gube surutu nube nukari ya gunga tuwano njuma ila sabati ya gube di anyaketa kaya gare haranga marotai haranga ratamma laga bania anda ya gare tamaraga afati anya kanya wala anya kanya ni wasayganati nakaha fulana karasa ayagi nikahu awarini tahundenga nikahu awarini sakale mahu iganati ye wakembirena fuguhi lundu wandara benkane li nakaha ibunatu fulana karasara karasa renyagare ada yagi kiumurini tahundenga nakaha ibunatu fulana ada karasara renyagare ada yagi kiumurini tahundenga kaiganati nakaha jaujatahu la kemureni sakalle mabunye kita nakaha jaujatahu karasa sahudi yaqina wala kenni sakalle mabunye doku nikahu gelli yakun tahunde nikahu warini tahunde nga warini yagarin sakalle mabunye wala yere angara yagari yakun tahu tanya nyakina tahunde nga nyata yagari nyakina kenya yagari gana fati kain anda naka donku waga yakubi enuga kalla lemme ganti maga tagande nyane agamaga inabundi ona na urenya tumui kina ni tagande gumai anishi kongutu shikobe gatoko ona haifari gati alihubul faraida ila ahaliha fama bagia fal awla rajul jakar farenta karakke takukumun takken kine yakeni kebe gana toko takukumun palle agana hai ibo begano aro hurenga ntinda dinanta beswi kenna mo wala kina ngani shikomo to asibu begano kenna kemo ha aga yaku sere taktena ni kebe ya kenna hureni lemme ganta ma takande fa in kana lahunna waladu qagella gana ni lemme ga yagaruku ma ga lenyugo ma ga wala lenyagare ma ga ube lenyugo re nyugwanu ube are nyagare re nyugo yugwanu ube ara lemme tana sara ga ma saran kenda lemme gana ma ga ta lemme gana yagaruku ma ga falakum rubu mimma tarakina yagaruku gana kebe to tagandi na gatandi nyanya na akuduguda anya kenga na fati kalemme ngano ara lemme to ni kina to na ure nyana na gatwa urubu ni na gatandi ka kine na banu mutu shiko ke bega toko awa kembere na lemmu nya gadde de ke lenyugo gani lenyugo ba lenyugo ro lenyara gani ni tagandi me na masala ngana kara yagare gana kara adiki na to ara lenyugo to ara lenyagare to wana ure nyana na gatoi kine no rugungu me na arabane wutu lenyagare arabane wutu lenyugo rahillo falakum rubu mimma taraktum makenya wa in kana lahunna waladu falakum rubu mimma tarakina wala galilim me gana ino na gure tagandi na tanya nya na gara ya garuma na kibetugo mimba wasiyati yushina biha aw daini wasim palle wasirum bu halle na gure ndi wasir gannu be gare nga wasitya wala tambum bu halle na gure ndi wala yagare ngana fati kundo ana gure ke boga tikine na tande kitari lemme ganta ruba na nyawuru bu ngalemme ngano o kenya na yagare mushirum bu halle na gure ndi ara tambum bu halle na gure ndi aro gara ko mo be ahuru ngollum ibu bu halle na gure ndi ahuru ihuru ngollu bu halle na gure ndi walahunna urubu yagarukuga aga yakukuga na wuren tagandi na gatanga nyani gara mimma tarakitum aga kunyugo bana karana na wurke beto atagandi na gatanga nyana aga yakunda illa yakunu lakum waladun gella aga kunyugo lemme kan tamma yugo ganda kara anda nyakaito lemme tamma yagare ke mimma saranda yagare tarama saranda lemme tamma anda nyakaito wa kembere na na buren tagani na watanya nkibi ya garega ona na buren tagani na watuwa rubo kenya ni yake kalle na lembe gantano apa ni gani anake urubu wa utu ihi li gani ikapa urubu bane kari shiko gani ikapa urubu bane kari nagato gani ikapa urubu bane kari ahati nantangu na ya garuhi li sitoko hoho urubu urubu ne urubu bane nika ikapa kenya ni natagani shiko bega toko asibu bega no fa in kana lakum waladu qagella ganani lemme ga aga kunyuguma ga ankara na lemmoto na nagurento go farahunna sumunu mimma tarkitum yagaruku sumunu nyanyani na nagurento ga disugundi lemme gan tamani yagaruna urgumtu lemme gana ino yagaruna na urin sumunu nyautu ona tagandimi shegoi yagaruna gatia gani na segundi ke utina tagandimi na gana nyoro shikwani na segundi ke utina tagandimi na hillo gani na segundi ke utina tagandimi na bani gani ana segundi ke utu nyaruke begatoko asibu begano kenna lemmu benu gano na tagandimi na yundo yagaru jagari li zakari misil hajjil musayyi yunga duru nyagani ina tagandimi mena ga ina nyoro mimbali wasiyati tusuna biha me agadan ke nagure tagandi mo ke behike kunda ga ya kuma kenya na woshinu bugo halena gurendia woshinu beno anke nyugo ga woshitia au deyini wala gatta bumbu bugo halali aran kurungo lumbu bugo halena gurendi serega makta ga sikitu bugo lumwa wase serega na kara tambu ke ganda kuna gara nti Allah tambu manu haramare mun tambu manu kusuka kadia Allah tambu ne kan ga nan hiju ga wajabai amma daga hiji kato wannan wurin tagandini o wa hiji na wurin bakka di sirena daga hiji batte aga ne jakka nu wajabai jakka nu ko ami bugal jakka nu ko tambu mai jakka ke tambu mai wa buwa dinin na wurin kari kato wa tagandini aw soron ka tambu ma kunduma kunga na buwa dibire be wonari woshima ko ingara woshim bu mo be ka gara halle wala wurin golle buwa di kenana gironari tambu kenana gironari woshima donc kusu bu halali kebe ga to poketa kenyan tabadin wa in kana rajulu gallaganai igoganai yora su kalalatan aga kalalan qaili kalalan kane kan abubakar siddiq gara kalalan ko kebe shirebe gana kana le hawenta maga le shirin tai furun tai hawashi nyana qaili tinika ra kalala hawashi ne akhiru aghi gwana maga aghi yagwana ma kunyana qaili ampa wa kempa wa kempa wa daga nakka munne kempo hontam alle me lemmere me lemmere me lemmere me lenyagare me yang kana kempo hontam tini ka rakkalala lesirin tanu igaronan kayni furu hontam ko be no haga bugandi ako hontam ko be garonan kayni ma aginu manan kayen mutu wa ke kalala be gani ke yere kene aginu menun kalala yi wata na warni kani suran lagare kenya ni aghilla gundo aghi shankon kallega me ke re ke ni aghillu munon kene yalla gana ni igo gana kalala nyaga kayini sagen tano ha ben tano lemmen tano yankana awi imurat walla yagare nyaga ni kalala ngan kayini yagare nyankara lesin tai sagen ha ben tano daga na kamundi sagen tano mani lemmen tano yankana lemmen tano lemmere men tano lenyagare lemmen tano ayi kumara yagare su wala ho akko me ke yagare bega karakundo kalalanga ni aghi yagare wamba wala ke yigo bega karakundo kalalanga ni aga karana aghi go to ari karan kille yodi wala ho akko min al ummi kelle qurana karan kille yodi wala ho akko min al ummi aghi go ga maga daga sare au ugutu wala aghi yagare ga maga min al ummi adaga sare kelle karan kille yodi kenya sabura kene aghi lummi nun kenya aghi lummi ni koi ando sorobe ruwa sare aganta habbe aghillum min kuwa ando sorobe ruwa sare aganta habbe tinu kuwa da aghillum minu wala kalara be dakara anda aghi woto go anda na sare wala anda aghi ya gare to anda na sare Allah ya gare nyam fati ankara anda aghi woto anda na sare anda aghi ya gare to anda na sare fali kulli wahid minhumas sulusu aghilu kubarin be sobali sulusu nyanyana da angana karanna aghillum min yatugo sagen tam ma haben tam ma lemun tam ma andan aghillum min yatugo na wuri nyana tumwa ana tumunde nyawu angana aghi ya gare kya utugo wa na wuri nyana tumwa ana tumunde nyawu karago ke ga toko ashi bu bega no ila hugal ul hawl faraidi ila ahliha fama baghiya fal aula rajul dhakar faraqayn kini kamanuma ke bega na toko yugo be ro hurenga ntintanu tuna kini aghillum minya gana gani sulusum to itum munde mutu aghi ya gani nya gani agani tum munde mutu karago be ga to kwasu bu be ga no kencha gina katike ni fa in kanu aksara min dalika qagalli gana iganga ba aghi bani wati aghi bani gana sulusum kin ni kenya sudus tum munde aghi ya gani bani gana na gurin tum munde wa wutu fa in kanu aksara min dalika gella gana iganga ba aghi ya gani bani ka tobe ngaba aghi gubani فهم شركاء في الثلث يسوك كبن ابرن تامي هلا ين يسوك كبن ابرن تامي هلا في الثلث يسوك كبا نابرن تامي شيكاني في الثلث يسوك كبا نابرن تامي شيكاني لكدا اريو نيا هيلوي شيكوني نغاتوني مارين بيغان تاكيبي اري غارون بومو باني هيلوي شيكون نغاتو تاموني دغانا مارين بيغان تاكيبي غانا موغو سوكي تاغانا غابو نابرن تاندي ني شيكواي sikandike ikapa kenya linatakandime na kabisawia igundi ya karuntu anjo wala kendi igundo ya karenga nyorno nukube anu kuigua haikikai agilu minunke ikunji igundi ya karuntu anjirono lidhakari miso la haji lonsa ya nintayrede kiso anjiru talangasi natakandina sunu suke gana jamu kebe natakandina uwa nana agurenya milo nushikia milo bane kebe gani kei agilu kukahumanto hilo gani shiko gani nagato gani tambu gani isuka pimilo kia li natagani menya kabisawia inatagani menya katalangasi ananyo mimbali washiati washi nyangi hale mimbali washiati washi mbu hale na agurendi yusa biha kurekega washi tikebe ya karekega washi tikebe kemu washi mbu hale na agurenda udeini wala tambu mbu hale na agurendi urakagara urimgolle nyana kama kitay urimgolle nyane halle bakana agurendi kempa lonare tambu ma kempa lonare woshinwa ikhwani woshin ni koi kenka afa soma dina ni mego muslima won chariya ga ntakuma gaire islama wo ke sharia hi gabe won unta kallana ngana kara na woshi sharebe na ni hinun to amma gai halle iwati ni kara woshi fibe munni to anu muwakia na woshi kallana ga karani khibarun to gamma ina tikenda woshi woli ni sere gana ni sharia nda sere wo hi wutu ampi hetire aka mantano ga sharia nda hi ke wutu na kinan kai na tanna zeri na tikira woli ko ali atinna woli sere gana karara la timu to go sharia nda waran kenya na la timu ko woli numa sharia tanna bishi na bure ganna surundi na ina tikira woli anke ni woli bo wafu ngana sere gana wafu dabari serega ni kallatin da ke kai inda ya wafu man charanun da ngani aga na waran luwashi na nagure be ga kitana da kan to wattan din miskinu ma ina tikira wafu serebe ga shikiti ke mu ga fuku bare me na tikenda nazir fihi mundi ina tikenda nazir serebe ga shikiti wafu ke bare ma nagatani al wakalatu wakala ni asrim birantin na makkara me ay meli shagira ullan ni karasandi ndanke hikina nga dabari ina tikira wakilu wakalatu ina gatiani huwa ina gatiani washi niya kalana mpinga toko sirebe mga ina tikenda washi washi nungu wahale na agurendi tangu mbu wahale na agurendi hurengo lumbu wahale na agurendi kebe gana toko wana kenta kambi kembu wani kaira mudari ka washi kemba ganya washi tora ndeide Allah ra toran kahira maganya wosi toran te de wosi toran te ni kanga nandangi sulusundi ken ni wosi toran te nandangi sulusundi bare wosi toran te na wosi renta le mara wosi ke maganya ke na toran de ni ke anta ke mesari amma duman da ke wosi toran te ni ke na wosi shere da ngani gadi purna kuman ke na wosi toran te onta gwani na onta gwani ti ya gani onta gwani ti ya gani misale di sharia ni fuli fuha wonu garati mo be anke na wateli watebe gani kara wateli antu manten kali gani nantanya kai wano antake munda antu manten ni tikena nantanya kai kewano anta munda ora tanta gu manjon de gani ampa munda na ankarante pa ampa munda na gu duna di yagale kan ta munda nan kai mutu an kusa woshi sharia da anda ko katan yoki na bakanti nyaka fulani nyaka fulani nda wara puruna kuma kenga woga na kya tanga nene taguma chonki teno anta ya galike munda ankana kalu waten khari anda ke diga me ko onta ke woshi gwanti yare woshi tonya munte nyani ke onta ke bwani ti yare na gana ni ke ga hesere woga tanya kenga runan kayedi ya gare su angara wara aganya bayinuna til kuburana kenta runan kayedi har ga burjana masala yare danda wara wara unchikitime awa ali danta renga tani wara unchikitime hallepeu awa ali danta renga ta kinem bunu te yare danta mo gele parce que bayinuna ti kubura ñani ke a kutiba kayiwonga kentaŋo no yiwon kendi mais yagare be keta anda wara wara ita hana ñayi aga li daŋa tan ni rajaiya ñani anda wara wara ita hana ŋa agi lara nun cikitaxi ŋa wo be aga kasun cikitaxi ŋa wo be a nugunte ña wo ta gana sarani danga ñamine na togo yari da nugondi pampara kiinen bono ke yagare warmoxeyindi de a ñakki ñani nante a ta ñigara wara katta ga fa kalle ngarna ñigara wara ayi tan ke a li danga ma ñami ke yagare warmoxeyindi de rajaiya ñani warai hana ñagani warai hilla ñagani sikkonga mattinme kiinen kana na togo ali dandi arunoxeyindi wala arunoxeyindi mais kalle ngana ña na togo walle ke ali danga ali dangilli walle al ngali danga dagana kiinan kalle ngali dandi ke yagare gono rajai nga yagare be ali dan mattinme a fati awa walle ngali dañani kiinen usanta fati awa gilli alle ngali danga na illa na kena kiinan kalle ngali dandi a warnoxeyindi xa sikko ngana timantarnoxeyedi walla yagare ngani dumaxa gobanga yagare nda fidaya ñakkinanga nanti sasan ke gani ndanke ñaxungari moxoɓe arantallagani sasa n puten payinda saganga ngara yagare ngana warati ke xannixayi e aga ali danna istibrayi aga ken noxoneta kiine pampara fati ken tarnoxeyindi yaxusuwa gurje wuɓe aga ñati tugade ñayi an ken tarnoxeyindi de bayinunati suguran kan tarno de ara wara wara ita hana ñani de xari da ñame pew an tarnoxeyindi wala agati xayira mudari ke a wara wasi ken maxa tore maxa wasi nandange surusuma maxa wasi xentallenmada maxa wasi xani puruna xentallen mon toro mana an na koni seren no kallenga me sorobenu garana xeemutu xentallen mun pasira xumadi araga tambu xure xe sitti kenge ke xannenga karasa tambune a xana wutuna kine na gure kene puruna xentallen mo kukuma ke wasi xani wasi torante ñe wonta xaga wala wonta xaga aga na ñogora to an diya nantan paygara keɓe ko tomuntara na mundana kembirenga xentalle muña kuma kene wosi torante ñayi wonta bolitiya wala keñana lagati xayra mudar wasi ke maxaña wasiya torande ga nugonde de wasiyata min allah kene ñamaru xandeno wasi xanne nangiri allahy katta xayi allah komo xeyentaxandi mugondi wallahu alim allah ni tuwana ñayi de alim allah ni noxen xay muñana ñani allah muñen cagurani kien ɗowro awa kutene ama yangan xatantawndi katta kumonga awayi nattan kini komonga anda tubunde wundi keɓera na tubun lakke muñara nan maxa gemuni sahabanga anna tuba nan tubun laka kene allah noxa wune a تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم تلك حدود الله أوقيك لهم فتغني مغلو بينه هيك يكون ولا تغنى قيم تغني كمغلو بينه kuwani allah gingunga de allah gingi kutuntenni ke hududan niya ago jamane do jamane naxa a xana gingen kutunume naxa soxado ñimmexa sere muñando sere muña naxa gingen axa naxa hududun ni ke awa allah gingun ni koyi de o man yuti illaha wa rasulahu sere ɓe gana allah batu na allah faren batu nci allah ganai batten kono na faren batten kono wawu ŋaruno waru keɓe ga koyni na allah ro faren kahume ken ga gemme sariyandendi wayni allah ti sereɓe gana allah batu an gana faren batu a tandike batu sariyanden ken allah ro faren cuwan bana kenni mais kawuni ara kutunden nukunŋani faren ga tan na maxi kahu allah yino masalla wasita allah dan gana xaro ara kutunden nuku faren ti seren maxido allah ron katigori yerenga maxi kahu allah yerena parce que allah ro sere tagawusu kahuntenta ara kutunden kenni mais sariyande sariyan naru fareñama allah gara keɓe ña sariyae farenda ña sariya faren gara keɓe ña sariya allah da ña sariya allah gara keɓe haramu farenda haramu faren gara ho haram allah da haramu sariyande ɗiyama keñane allah ga wawullitiri ndi ña banayi wo man yuti illaha wa rasulahu sereɓe gana allah batu an gara faren batu hadise tana warini sere wora wattu konnora nanti e hay sariyande nuko kotae kutuba karangana domi kutuban karana ati sereɓe gana allah batu an gara faren batu an kande o man yasihima faxad hawa a sereɓe gana allah ro faren kuta an canku ara wawu lolu te farinde bissa khatibu anta te farinde tanke no kutuba karanga na buren farinde abdugo boti abo farinde abdugo yere na farinde ma abdugo tu wawu ke de farinde abdugo kutuba nan kawa bangene na feshe heshe surunda ngani na qurani me akenga ranya kelima depe no kundo farinde abdugo tike yo kempa de sarande no bo Allah ro farinde kapami wawu bi ala inda kapami kembire na kauniya nukunya aru khadariya kauniya khadariya inda kapami sereme nalla patu ngara fare batu yudkhiluhu jannati alla walundini aljanna na wuntenuli janna min na wuntenya itina wuntenda janna maniya ai tenga na gabo kebe ga no bondi angana rare antangali digam ba janna ni ke amma riga tin no gonta lemme ni mere ala jinnatu parce que awalle kan da wanga liba lemme ga no gonda anga liba kenya ni gatara da jinnatu o mo gonta nan tangali ite jinna kara jinna mani aga tangali wala janna murini kenya ni ari jaywa ari janna kana yi atugo bustanu ni ko na gonte itinna wonte da janna maniya ite be gari aga be gari aga kala ngashi ni medi kebe gana rawan wonda mu ko tangali wa ha jannatu yere afasar ni maniya jannati yere afasar yere jannatu adil taqi ngar jannanka Allah gara jannanka kebe wara ikko mon kane iya lankan nanun kane nema wadi taruma muguna taruma domina mugabara nema wadi yage manga domina ngarabara nema wadi amar domina tolli hada marame sondo me kan mabara na mira kiyani kiyari janna ona lukya la khala balle arjannan kanu wida tejere min tahatiha al anhar arjannan kanu ku yi tundi sankan jonu mure lambunga urnuti mure jillambe dololambe kacil lambe yagel lambe kullako nakati su iri suratu muhammadu da daga hatan panci ke yage amma bugu tulle ke dolo amma ka yin nan bugu tireme epi duna dolo imankara beru no ko tu be gara batan taro ke dolo arjanna dolo ke pinta kacike amma bugu daba kanyedi kacike tanille ani bugu nyane antam rasul anta tubutun anta kadu jike ga kunduma duna jingana dalla saqa aya re na ilede la ganna saqa ana tibi arjanna jimpeti kelo ko waran la kunna kati wa wurmu i tuli sanka jolumure khalidina fiha yuwaddu min arjanna ken gondi wa zalika al fawzul azim ka li taqi na taqi ke be fori mari yalla wa rabbi allah na nyoda ha ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ومن يعص الله ورسوله قسريس أن الله كتنغر فارم كتن وأمر يرغب wala anani ka kutuba bara mana ka da kiya ko man ya shi Allah wa rasuluhu fa qad qawa ka farin da anka ayin karo kamma me wata da ayin karo kamma tumani kutuba nan kawa hatan panci niya amma ko kawa kutuba nan goro bali nan dangi kenya ni fare da Allah ka to sire ga da Allah ku tanga da fare ku ta wa yata'adda hududahu an ga dangi Allah ki goma nke tuwano ti awarin no qalla gari gingun ko nata o manya ta adda hududahu no qarni ala watni tilka hududul la fala tagrabuha gella gana ni nyamare gannu nya gani alla gana ti gara kenya bo alla tini renye nan gaba ga tini o manya ta adda hududallah ya dai li nan alla gana gingen kutu nyamare gannu gana ti gara kenya bo alla watni sirebe gana dangi kenya annan magaddan anda ko beno haramun no ko be an haram min tahinu manari anati tilika hududul la fala taqrabuha ko Allah da jeni en param ati ko ne Allah dingu ma kamba tintiya haramin tahinu nyaga ne Allah tinan na maga tintiya nyamar hinu ngana Allah nati magaddan kai nyamar gannu nyahi da ko ne re nyamar gannu ga kun Allah ti o man yasillahu wa rasuluhu sirbinda Allah ko tangara faren kuta ويتعدى حدوده انغا دانغي الله جينغوما يدخله النار الله ولودني بيني قالدا فيها انغا دومني بكين غوندي ولا هو عذاب مهين يانغان قتا وانا يانغان قتا كبي غان دوكو awa kaita ganda kibaru ma girte nyeba Allah yi manda kaita ganda sirebi gana ta Allah dan kaita ganda bi haike amakilu muwa ko agani garo jamane kiri mwakabe ti gondo ya gare tu nyero yin kondu la gosonte bi ganyo maga hilolo Allah garo sutura di hilo oti ne hulade yin kondu ya gare nanyo siresu gana kenya nyana koya ko Allah matilu muwa kakun kalanya tilu monteni anke ni kafiri anke ni kafiri anke ngana kara kama duma ebe ga konni anke duma ne jahanna ba baranta ba a kasire mi ga ti qenta kan din ke mu walla ga rakibe ko ni wajibi nyen Allah kan de kani to mu ayali farla ayali wajibi me Allah ko ta nyen sama wata ro shaytane dan ke mutu da do dunan kame do Allah ko ta anda ga qenta kan din mu wori Allah ga mam ko kebe ko kon ko ni qiran te ngai nan ti qenni farla nyen wajibi nyen anke ni kabara jurugo men yomal ga man ko tan la hayran ti nyaharan ke naru jahannaba no golli anga dumi la dino kata anjiru gununga bini bakkan anjiru gununga bini bakkan a beke be annabu qara no kisa suwa siren nam magati to jahannaba yata har no kisa ya rabbi allah don kera ko kay tan du be no gali ku yere allah nya mare kan dunya no ku sangi maganya kuri sigamiru nam magata wo kahiru sugati wardi sangati ku hindabwa qara ga yonkin kine kahinun do hakra allah suwarti wa tusina kudi men ko no yo kinya kinya umma ga musala har kudi ha wallati yatina al fahishata min nisaikum fatashhidu alaihin arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhun fil buyut hatta yatawaffahun al maut أو يجعل الله لهن سبيلا كان إسلام أقول تهنا كسرية جنو إسلام أقول تهنا يغرين أنا جيني أقوم بك أغانا تجيني أقوم بك يعني أن دبك ما بنكرا كوي غتري نلو مقصو ننقصو يغرين أنا جيني ugara sera non nagati muru sera non nagati sabatan kaman nan tanjeni an kompeke onan antikiti ni noni nan kale an kompeke ni mangan karanke tabba kasela kalle nan ni nan kompeke al igando no jilo kono wa ko kinya nan hanu makalle ngara mutu nan ke tabba sella ngalle onan antikiti ni kompeke haraga nan yike kaso ga hega ya gare ga mpu wishi kompeke wa kharana fi buyuti kunna ولا تبرجن تبرج الجاهلات الاولى التي غرنت بتكاري يا غرنت رانيانغي امانيا سريا مدنا هنا يا غرون بوشي كانيري انت ابو كانونيري الله لا يا غري كان مغدون قبار ركن قري يا غري اي نغه ان قكتا ناري تي الله ركن يي بو غولنا اورن كان يبان سوري غولنا الله رو تغانديا ناي مون غولن كن ناي غرين غولن كن اه دونا دون كونون غيري دو باتكتا نو يا غرون بو كي تلي ناي غوندو يا غرون شنا باني yigo ga shikinu kube ya gare kunkun na karanga anta ga shikinu ya gare ta na karanga aga wa misungu na lame timi muka aga kitunki ni miaga miambara shiri imunya daba duma ali hayawanati na aga nyako daba nu junubu nunka na mekhilia junubu nuna mekhilia aljambu baridi lukufu tuwano na kinyo iti junubu ni kafira u mbuatinye wanga letter no no boati nda kama ga kinyani na mugobe de junubu nyange na ko kafira ko boati ka hirunu nda kyatu igana ngara junubu misena inara ngara junubu gorena anga ne bako be sare ran kafira mu ni nam ko ni islam ko no ni sala ki hayle ki yugo ni mi amur ni ikhwan ya garu ni mena do to kon na ngane tanga ta munda sare ka tanga to kan kadi ini gi ji menya ta bana ganni ogo ganni ko be konno ogo le munu ogo heti ganni ko imere ogo le munu wa me ya gare ngana ki gutta mi me ngari ta gunu no ko ya gare ta bakati yere na awaki le nganga ya gare ban ya gare ngare ni gutta mi gan no ko sa gare gon jama no ngari no ko sa ki le bo no ko hay gi jime nyata gunu nke ko hay gi jime nyata gunu sa wa ni Yesu ni masiwo nyai katta silami nwa yagare nkawa kari ankawa kari nungo nyari na kukusi no anale mwintroga igande sore yigo su besu ikantul lenke haranyi gandeke vega sore lenke yigo su ikande tanchabuma lenke illa marahimu rabbi isugune masala mana manambi telefon kibaru telen kibaru ba trampin duro haran yiga de kenna soti mo ngana kina ngan tam lengi ya garumma arna krasir wallati yatina alfahisata min nisaikum allati yagrubu nu garriti hi pure na aga yagrubu kenna ni jeni na anya a'udhu billahi min ma yaqina ni kitaba anya kata aga me ko aga yagrubu he ga taga yagrubu tan nya ke bare ile ko dura yagrubu o kun yugo ni ma ikunni yagrubu gelle aga yagrubu na riti jeni ye fastashhidu alaihinna arba'atan minkum kara sheda ro na kati muro aga mu'minin rudi injeni kama kara sheda na terwoto na kati muro mu'minin rudi injeni kama fa in shahidu gelle sheda ro na kati gana kite iga sheni kama nanti ke yare haide ajeni aga na sheda ro na kati muro injeni yake sheda ro na kati gana kite kunga sheni kama bireke nanti jeni famsukuhunna fil buyuti kara yagal ko tikiti kompondino kali tikiti kompondi no imbaka bugude hatta yatawafahunna almaut makallim malika gandi karinu kallim malika ni kede kallin imbe gani kare kalle kai mentar ni shiru yonke bodo kallim malika ni bisirin ka yami na rokine kali tikiti kompondi no makallim malika gandi karinu ni yonke laga he jene burendu ko jene chariyan yikiya ina kaso anga jeni ta sire non na kati sabatan kama nan ta jeni ke anke lo sel dan qura ando ki an qura wonan ke tikiti nan ko be nyari makalle nganda mutu no kota be haranga na ta yere sine tan tige sinan anga na jeni nan to sino ta miro karawai haram mu ngani ta yere sine tan tige sinan ke na kombe gari anna sunya na kom sel dan ta kan kare tikiti kombe ni makalle malika gandi karino aw yajalallahu lahunna sabila walla allahi menari bugu kille kini allahi bugu kille kini na ke aya bugu kem bugu kille ni kana aru beerata bun sabita hadisendi bakkan nabi akisuru nima kamati fare dirembe aya nga yang suratu nur nanti surobe lu kana jena gari igoro ya garebe kana jena gari sena nunga sabati kama kari katu kame jane agani kata sine gella gana ni ga yagira agani gidumara ni kari ke aya ga yang kafarinti quju anni kali jala allahu lahunna sabila atigara raginga kada raginga allara killeni da albikru bilbikr husuti husu mana igo be ga mayyari aru ya gare be ga mayyari kuma na jeri jiridu mi'atin wa taghribu amin oni katu kame jana oni katabaka jamani disine in kati kame jana in katabaka jamani disine wa shayyibu bi shayyibi yagintelo yaginte kana jeni iwo nyagre nan kaso yagare nyagre nan kaso kuma na jeni jiridu mi'atin wa rajum ari katu kame jana kan chage na kula mchire ni kai ke hadisi dira wa ko katunde ado kidungal ni chuwa kapame shire ma shire de gayani me hadis sabati no tanari faran golle ngal lagari kebe kama bo karinde ngana waja be kebe tanga ya rona ngidu malla katu de ke tari gidu malle ke rambaga no gulle nun chedanga nam paragatu do jaru ngana gulle nun chedanga ko le munu ga ulle kan le mugobe o sariya ni shire be gana je na ga ya gi shira nun ga sabata kama de le munu ga ulle kan le jaru ni mugobe silam ma gonto na kare kulu na gulle nun chedanga gulle ke ga gira no kusi pour agani jeni ne hatte ke sura dagam me kitab mo be de hatte ke sunan la jaba ga kita kan de na re gulle ga ni rakara su kham kan ko holuma ma ga daga karan na murottem kenya na sariya ke anda ken bire ngan nan lokka su ngan to kan kompe di makalle ngan ra na kunya kenya da kem bugo ke bugo ke ni sila mo ta na ne ken ke bugo amana am na maya ga kamen jare ona kata baka jamani ni shi anga yagira sera nun jabatan kamuna gulla nun chere mambu garam kan ke anda ke bugu no ha wal ladani yatiyani amin kum fa'duhuma تَابَ وَأَصْلَحَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ كَوَاللَّذَانِ دِغَامُ هِلِرَارِ تَوْسِيرُ دَرُمَّا digam pana kumo konti walla dani ka alla naru igondo ya gari me ara ni sunna go igonde mire mania min babi taghlibi kale gonde babu arabi qannidi wa ko anga tin al umarayn al qamarayn walla dani ti alla naru igondo ya gari mana igo be ro ya gari be ga kapina ngeli qarihi li tonya qari toro agani katu mi gantu bi kana tu bi agani wara bo o bananya tawsir de hana kumu ko dan kai sasa igoro ya gare be ganan jeni awo ya gare ganan jeni awo gati ya gankato hilli wanken kam nan tiki ti kompendi ado onan ka onan katu onan bebu igo ngen kan loran ta ken tikti no komper wayni na hamun dana ni kina ona ken kan le to kai de lo bebu de katu de na una wara ngada ni na hamun de na o be no bara tawsir kumu me tawsirin ko sahante ngani kebe ke ayari digam billandi gumun kallaje digam billandi gumun timani walladhani yatiyanha minkum mana igu hilli gabe ga jeni da barna gari nan jeni do me inata luwati tahana ngora ya garen jeni nyaku sasa igu hilli be ga jeni ni do me igu nga sakaru igu ma alluwati geligu hilli ga gana kenda bari silama gunta hana igaya ngan katani no aro silama gunta garu iya ngan katanta ba hindori ga ke bare awago ya garu benu bana jene awagati wakembire na ya ngan katam mugo mi leria hana yi to ko kompo yari maluk malukul motu gandi karino kelli pugno nanya anga ma ya ke kame jano nan katu anga ya gunan kari hillo hidi ku kallen ba alluwatun qasasa ku ga benu yugo mpilli ga memundu ikhwani golli buri buri buri anike kenya ne hari makka jahili nuku kubi enuga silama mu'minu benuga silama igara luti surum ke bare kara ite alla gam paka ko qur'ana din na luti surum ke bare ko ni kunda arama yori kum pakre din na ti igo mad mones bp ambe igo ma kinyana na ikum pakre la mautu hari jahila bundi jahila ko kebe ganyi makka ita mai roni kumpa krenda abara tibora wa iwa bunyana igoi Allah ga ko Qur'ana luwati ni kenye magati luti ganka unde ho gabe wati ti luti ganka bu maga ken ko de awo wanda golle ke dambi kata lutu wa lutu golle ni ibare ke gari Allah ga nya amma salanu da ngani lutu tiya wa inni li amalikum min alqalina ta gadan ke golle ga ga dabarin ke butun ta bore na bure lutu da kenya ki sunna ata gadan ke golle ke butun ta bore wa bure ihwani yugo na yugo mundu amanya de watu wana wakun kinya suruma o go ga dabarin ya yugo nyaga kinyanke na me yugo ga kinyanga angalla garin kushi na rundi ana hallan bakke ngallana ihwani abono ni ndei wale tena abono ni ndei wale awanya na sababu agari na iwo suda toko agaga iwo amu iwo mpili aga memuru na awaya garunya tuba kagari akantaka ampa juntaka ya gari tuwano nji kenka wale kembono ni ndenka wale iwo mwani iwo asadu romeli sula garunga ya gari mpinyi metuba kagari aka hajunta ya gari ya garun toko kina mbali ya garun toko ya gimbali ya ikenda na jamani ya karana amanya ti jamani ya tuwalo ndakeng istimbatu lutu kibareni lutu ti suru kuraka kulluni kata ibu nyai na honto kuno alla gara kubi nota gagar ya gare kebe kataka na sirena ya gare mpairi na tukuno nalla hito gaiba angara ngari gara ya garuto kuno ila haya tia angara ngasaru roi wonyari ta ampa juwa baka ya gare mpaka ah jamani ngananya keta ibu nyimena memuru ya garuna tuko intaya gini ah siruno ya gwane kahirunu ndakuwa tu golle be gara kantan kariya nda ken ko nder sununi tanu man men ta kana kuroshi ka hir mu gara hisu wudu ti warna waro ko jamanu ko iranga nyina da tuna girdiya no hibi gana tuna girdiya no anu temu igan mu guru samadi ada tuna girdiya no ina to umma obba ne maga to ta bonena ona de ne silamin jamanu kai baga no na kutti anti kapalle man no na ngande obe na balawu ki nyano wana ina to bare ta to kotike balawu ya ina tina baraka to ko bai ya ko gabe go ku iman ko ndo maranda no ko no go yi wulwa ira che che ni ure bana ta nyame na ure ke ya kunni maka go wulwa ina che che ni ure gana che mutu kembira nya ina huso ku anga che che na mulle mure ya gana che kan banga wanda ke banna warai o ko tunga yu guro ko maranda no kuna kundu ne wono franche na fran tibagun do hon kullu no kafir no mulunya igani ci urebe sheri ure kata inda kenya ga nan do kata ido muso ku kawona hakre kita ne kawo ga na hakre kita o ga su o dan ke dina da o ga rodan ke dina de ma o ga rodan ke dina daga ti o kan banjaru mai duwani wa kon tono ide kawo ga na yati duna duna na hakke ci ure ke ga sheri ku mai kadara hu tuna sheri bai an kara ken ka huma mai andan palle koi aya ga shiki wala walladani yatiyaniha minkum ibu hilli gabe ga shaqadu mai nan luwatin da bari fajuhuma qalihi litoro ke toran de katun de mari ke toran de kasoroira nan nan ke tora ye aga na gara ken kutai aga na gara ken kutiya ke sura nan nan ke sura nan de toran de kai homi ganyani rabba ga ban dai ta kadi toro aga nyakka inde aga nyakka tunde aga nyakka sore aga nyen na gara tanya kutiya kadi toro fa inta ba gelli ihi liga na tubi baka ihi burekeni wa aslaha igadila halanchi uli fa aridu anhuma kadi warake bre makita iga nyakka so nyaa ma kadi bu kaso aga ga nyakka inde be nyana kadi ka inde mara aga ga nyakka tunde be kadi ka tunde mara aga ga nyakka gara kan kutiya ka sehida iga tubi ihi liga ri ari hadan ci wonni kali wara fa inna allah kana tawwaba rahima allah ni tubu laqamu ni dana nya shiren dana tubu laqamu ya namma ge mun ni tubu ma anna tubu ya na tubu kira daga tubu daga dana gore ya ni allah yi hinna ran ya ni allah aw suru be ganan duwatu da bari ghwani silama unta hana isa ya yike me kere buru mai manda ke buru faranti sallallahu alaihi wasallam ija wajadtum man ya'maluna amala qauman luti faqtulul fa'ilan wal maf'ulan bihi igayanga ngata hillandi paike alwat yumum tilina memu faren tahaga na shirisu kita aga na shirusu ni lutu surungo le igabu nyana mi kebe ga kamanna nya araga nyana kebe ga disukari isariyan ne ke usilama mun o gara shirisu kitari ya gumbino ya gumpimbani tayere ngare tanka ka gani bale kuna an koni kana nya lemina lemne ke ma bale ga o ta lemne ke kan waina ke ma bale ga me an ke mbe ga nya lemine ke anga bale ga an nya rewo amma ya rewo wanka shauri sara gun jaimi ati alwati shurobe nu gana raga di gumpilli na me mundu ga bale ga ati kalle ni karis la ma gun chare ne ati tuwalu ma meso ga sai gwanin mun meso ke ndi me ni kari asuge mu ke ndi kala me ikaramugo da meso ke ndi wono ti karamugo ona debenya hayi igara luwati ke dabare jamane beri debe beri ona jamane ke hube ona debe kai debe ke kompe be gangila kompe tuwa ona da gisoro hili wara kompe ke kama oni tarumbu gure di wara katambu diwaini lutu suru kwalla ga yi halaka na Allah jibrilu ya mara ne mun ya kautu na illa la to bana haina kompe ga biga gila dobe kan tuwa woni se tuni ken kama ni yere di mun ka yere to ko na kula mun ce dio wono to ni kallike mu wani a wono ti ai woni karita hadda kuna ka ha mutota woni kallin ku doni kai a wono ti ai o ga je na nan ya ga wa kallin mu wono na kula mun ce da woni kai a honuti ai oni biti imbe nyime kenge wati tuwano nyugo imbe mwa igara sorobe lu kita luwati ni na imbe ya ni bi tuwano nyugo tu ni bi na goli la wosu nte ya nike ikhwani goli buri ya nike haram gono ta jene ya Allah ki jene ya nkibarenda wala tagarabu jina fa ina hukana fahisata me aluwati lutu tisurunda ngani ya atatuna fahisata allati jene ni hiburu nyuwani innahu kana min alfahishati jetu hiburu nyuwani jene nin lutaga akko ni suruna ti ata tuna alfahisata agarini na hibre ni ma dabari ba alla ra luwati ni ma nya hibre ke beswa ara luwati ke me jafi nya hibre ma me jeni en kati gburu ni bon ma luwati ka ta kenyi ma ni hibre ma qulillahu sunte ruwari qulin ngari nya ne qulli bure donc silamin jamane su agaga aga hakkene ni be aga dinam pamme ga amma ga dunya hara diga me ni sita ga jamane aga diri kota su ga daga naga ni ta ga ngiri aga naga na guru da tara ga naga yonki da tara golli bure aga sabati jamane ni tan halake lo yanga pata nyana lo ar mo kisa ah wa silama mun tari an ko ni kiyai ho ho ga kitel lo wati ni faqtulu li fa'ilan wa li maf'ulan bihi kebe ga nyana da ga ranya kebe yo hadisu wa kai kuma kuwa birnin harbar muntanun na bakan ha inna mattawbatu ala allahi lilladhina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu allahu alayhim وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّمَا التَّوْبَةُ الَّتِي تُوبُونَ تُوبُونَ عَلَى اللَّهِ تُوبُونَ عَلَى كَمَا لِلَّذِينَ سُرُمِرَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ سُرُبِينُ وَأَوَى بُلِّ بُلِنْ دَبَرْنِي دُوتِي دُسَنْكُنْدِنَا بِجَهَالَةٍ أَلُوَ جَهَالُ إِتَبَنَدِي serebe na golli bure dabari be jahali anga ndatu na ti golli bure ne am on tanke ka anga na tu na ti golli bure ne wati ke beta du tiki ti bakkar na wara junubu tan ke ne jahalu ne me jahala tan ke yime wato ke di junubu ne an ta ga nda ne wato jahala ne ke junubu man ke na wara junubu man ke na me hobe gara golli bure nya bi jahali ti jahila won yan ta tu junubu tan ke na anga na tu bira beta wara me jahala ti nya anga tu shetani da mu tonda jahalan nike Allah na suronya tubul lagana soroku be nuga golli bure ndabar ni bi jahalati ti du sankulinga aru na du qawya uni anna huntu junubu ni Allah kuta ni anna sagan na kenda bari summa yatubuna min qaribi sagina tubi katika lengari ni ke qaribi ni kenna sagina tubi katika lengari ni sire songa tubi na ni kalle marangan tubi tintoi ni sagina tubi karti kalle garinya ina tubi hani karti kalle garinya fa ulaika yatubu llahu alaihim kuka man wala yatubu daga sire ganda julubunya anda allah kuta shetane da mutu anda allah kuta inda julubunya ka karti kalle garina nga an tubi allah an tubu daga taubatan nasuha tubu chartan wana sabata allah an tubu daga wa kana allahu aliman hakima Allah ni tuwana nyai, Allah ni higemdana nyai, Allah ni kitana nyai. Higemdana nyai. Walaysati tawbatu illatina ya'maluna sayyiati hatta idha hadara ahadahumul maut. Qala inni tubatu al-ana walalladhina yamutuna wa hum kuffar. أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما وليست التوبة التي توبون تسرين داري وليست التوبة للذين توبون تانيا نصرون دا يعملون سيئات سروب ينوغا جنوب دباري جنوب غورين دا بجنين جو سروب ينوغا الله قدنا حتى إذا حضر أحدهم الموت ما قلنا ناري يبري كبير أن الله قدنا anga jurubu nyange ya matumi kalle ngara ke na break be ani yonki le khore ni ando yoki mbaki na meke ta kalle khaganta wu la gara khaganta wu anti nge tubi chege kati Allah ya Allah dan tubu tarbi wai na anke tubu manya keta Allah kanu ye tubi anke tubu nya keta ko anga na shirin karabana tan monya anya karabana nya ke mawata ya le gana shirin karabakara sa kafir ndiga menko anda kafir ndiga meke ko me kafir ndiga meke tan chondo menga angara ke tan ba sire na karabe na ngare ke be allah sire jaten ta ken kam sire ga bi yonkin ba ke ngara nga anga tinan nan tu yanken tu na ko karaban tin tu bunya ken taraginanda bareti sallallahu alaihi wasallam inna allah yuqbalu tawbata ahlikum ma lam yukhariqa ma lam yukhariqa atalla wa gadu barambe tubula nanyan yonki namaran koreke da do bakke ngami yonki nara korogollo a korogollo kitan nan buku kanne ko horendi ken no ati kitan ken natan tubi allah tarab awa ko allah ganati shirebe da karasanga ke jurube a wara ken palle ga yanga ngata nyanka dinan kamma an kaga makken ku dengara yanga ngata nyanka halan kamma nata ngatubi allah halunta ko fi kebe gara firawna kita ah tubunta allah dangani tubunta surun dangani surobe ruga hibure ngolle ni makalle ngariya qala inni tubtu alana kalle ngara ngabrebe kita nata nge tubi sasa allah take kama tubi rabbane wala alladhina yamutuna wa hum kuffar alquba binu kalla ikafir manu iga karak kafira honi allah takuka tubu da ankara kafira honi tubu takuka wana ga kinya kiyama biranga ta tubu wana ga dere ngabani golle nyame sero biru kafir manu ga kalla tubu takuka hindi ulaika ku haide atadina lahum adaban alima allah tikla yanga kata mamante ngarako akama ngara murtadu suratul baqara no be ali murana ni sur murti to me ta dino shi ko ngati me suratul nisaidi kiyo hana angenda allah kuta bi jahalati antu bi nani kallem murana allah to gudana hillandi angenda allah kuta antu ko kuta en kamma kallen ngara na pre bandu yonkin bakke ma anta ma tu bin allah ha shikandi an kafira wanto an kafira mun kamma an karan kamma allah hadin da mutu ha ya allati atadina lahum ulaika atadina lahum adaban alima ku ngallare yanga kata warakuwa kana yanga kata kibigi mama ha ya ayyuha alladhina amanu la yahillu lakum an tarithu النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا نَجَّبْتَ اللَّهُ مَسُورُ تَلَّقَ نَمُّمِنِ نُنْكَرَنْتَ مُنْجِكِمِ أَوَرْنِ خَيْرِ كُنَّا نِعْمَرَ يُبِعَ بُنَا كُنَّا كَبَنَا allah mu'minun kallere bonai goni jahila woni jahilun ganyanya na allah mu'minun kabana har sasa yi waso ni kara allah ti mu'minun yalla ga ta bar mu'minun yade aga to mun ti limna ka ko ko bo mun to biswa aga ra ga ta ga ya katta golle no aga ta ban mu'minun yin bai hi ko konno nga kabana ga ma fara wara aga gananya aga limna ka mun timme aga gana kabalu hoke wara gani nan ka wonti me ne aga gana nya gama kabalu hoke to gana gani nan ka wonna ba shinde ni ya ayuha alladhina amanu mu'minu la yahillu lakum an tarisu nisaa'a kariha antake magana ya garu mutu kai ni karabaje ya rewa ke tina ni nan to ni ya garu kuyi menya na ko e wasire ngana kariga shi mutu kai ni mobe na ya garu ke mutu kai ni diga memura mun taru ken ngade jahila undin nan kaso iniya sere ammare me an na riga nan ko ne gani an fa ba gani ya gare gana ma aga nan karana ya gare ke to ja ke me gani ma ga ikunya na kallana ke so ri ni ya gare ke ina ya gare ke ina ki kunya ro ya gare ke qawa iya ro hali ya gare ke qawa dina ta awwali numa ina ti wani kun ciran ya kanya ni sharike ga karata ya gare ke ni kunya konten ni andali ni da ina ya gare ke ya yin me ana shiri suwa dini ha har ya gare ke kibarin ta kawo lilun magare basi kunya tini kunya ro ya gare ke kawo dina ta ya gare ke wolinu wani kunya shiri ya kan iya sabonya na ya gare ke igana ti ya gare ke bira karasa hay kene odan kini kenya anki na batedi har an tuman tiga ta yoke karama minya ja kunya basi kum ga ya ho ni kita ana ko ishe kenna gurenya jakwa idana do yugo kebe ya gande na dungana kenya jakwa walla hari ga ma ya gande i me qabla kiri me ka ke de woni ya gare ke ko rishwan ni akbarin ni ya baga ai me aha banu randa sina wole mulan da sina yugo be ga nan lingida ina ya gare ke kine igana ti ya gare ke ta ya gani me hari go ya gare ke ndati wa ya gani go ta igana ta ta ya gani ma to ko ka ke ani ma no ku mu yugo be nan lingida ina ya gare ke ga ma lingida ga ta mun da yugo be na mutu na tin ta ya ni wa na to ta ku ka ke ni ta walli na ja ko mutu na ke ni sirai ta ni sirai be ga ndi ni kunji me da hara ga ta ni ya gare ke ra kiya jilo jahila gun da Allah tina wara wala sire gana ga sire mu ga sire kiga fati ba ne ta ya gunya mai rome na ba a huru janga nya me kita a woni runya ka watai a kai warin ni woni runya ma ba sire be ga mun da na ya kita anna daga mura woni nu ma woni na mura ma ga a an kina hanabi ga fati asro idi am mun da de tikar sati am mun da ga iba ya ga ne na ti wai a woni na kutu kurumba ko ta mun kurumba na nya ina kina kai me a ku namba nya ko a ku nya ho ne a ku nya sago ga ni igo be ga na dinga ga ra ga na kin igo be ga ma dinga ga ran takin nai aga ma dunga shere ga ri aga kun kabilan do kan no ne ga ga na ti go tanan ta yiri amma ka kenda bari kiani na ya gare mu to kai ha kai di kiani ani jahila ku na Allah rahram ngata wasu ne kana igo no kuma se sanci ne saga ne kene mano mu ba ti saga ne e wa ku imai har hutte ga konno ha igana kin ne go kebe hutte ta bakare jahila ko kima hutte gwane Allah da tinya haramu no ati mu'minu nan maga da bar ammi sale mu maga man to maga o ko gayi ko ngaka rata ke saga de bi hay so ne kara igo mare tinde aro ke biga saga ha be hiro igo banu sereta na ranti mu gwane ya garen kai mera da sereta na ko ni de igo ke mare tinde garo ke biga saga ha be kenya hole kenya hole ewa hari go tana gani membu gani kenne barawnya qabla ndile iwanya ho ne keke ngara lembura go karanga ta labonya ha muri ne kende koi marhanya ha iso ne kende koi alla gama ka ye wayun ki bono ni do ya gade ke batte alla ki kya haramun te na tigara kya wara ikhwani ya gare ki na gana kara kande a huru jaganya me a lemme ngabenya ga ma khara mura woli ma khara woli ngana ga marisa sa alle nya garen ku janya me o ku katem bu ga kama ko ma lolle mun ku suran tan yile ne am ma gayo sa sa ra watta ku kandi a to ku kandi alle ga nanya igo be ga na mura ngana ki ni igo be ba ken pai ke aga na akhi bare to sa ga ni katti woli me o kuna maninya na ya garu mun ku ku huru janga ko tabe ngana ku huru janga huronya ni suba ka gume ke be ga ne tirishin ga kandi kenya ne ne shiga ya gare nga uran no karasa sa ga ni dan kenya woni ya gare ke wa awolin nan kenya dan ken da kini karasa ni awolin nan ne o ken ta gemme o keni na ya garu mutu ga ni ku janga nya me aga na hiru cha ga ni katti ha bai ube hobe ga ha ben parashina ya gare mu da ku ga ke be ma ga na hiru cha ga ni katti ke sire be ganan lai hari ya garenga kita gana daga kata ha bai in alle nya garo hulani karasa ko ni hurjan nya me pew ibu ko hurjan me karasa ti wa buda anna alle nya garen tri pas ga hari alle nya gare ke ha bai me haire wa shaybu tusamaru hara ha bagaran ta ya mi daga masarai wa shaybu tusamaru wal bikru tusajan wa shaybu tusamaru faren tan nan le nyagarin kuso nyagarin dina dumai murwa ka yagarin koren ke nyagana ga yagita hana fon jeya atin me kuso nyagarin ken ga koru ta kalashi ka yagarin koren nyagarin fon do ken nan tagwa na mun dan nan kin karasa karasa da mun do gana hakkaran da ko yi magana dumai fa ban kina yin dumai ha ben na kin har ha ga yin miran taru ya wa ma dumai ana murna ma ba awan daga nakata woni ne ah wannan kai ga hille me gabe ga da hube ma gawo janga nya meta nyille ha bankan agur janga nya meta anyille ha bankan gelli kalle ga nya no kokabe aga ga nan la hayi aga na daga mu ha bai aga ga munda ke be na yari aga na daga ko yari karasa ti wa munda aga na daga ko ha be na ha be ni re nya garen kari ah karasa nyi me ga bu ka be ran masu tu ite karasa hula na ga kanda ti amuda ana tin fawa ka buda ina hutte go ha ga na ya gun ta wa na ta hunde ya kurumba ya na ya ga kurumba wala kiyani kiyani Allah sariya nga osoni nkonna kya habu awu hana kibere karta tancha gene kyai okuda no krasa sagandi anga maduma kino buku kami kenta gemme wala kenta gemme wala api oga kebe nyana imme ga kenyi mena kabila no kukarama oku imme na sire swali ona koyai wahara ganta ke munanate a ike wonita krasa munda ga bi do krasa sagandi kenka gananya bolongi agana ya garin Allah agana ti sasa agada munda to kan dilem mu gano kati ya garin da sasa kanya ni ka gorenya ni anyi mena hanga yibo amma nya ga kunna yibo president pa sa ku mena ho hana president ta ke ngati ya bani ma gonna ku ngir kundo mena agana ya garin to kis wonya ni aga munda lo kan dilem mu cha gura ngani kati sasa kan pa yo kunta sire su ko ina anga dume ho hanyi mega ran kite nyome kebe ona ka kamanda ga munda ura ya munta ha bana kya na so so kya na ho sirena ka karaba me kero jago ka ankin ne krasanga ta kin ne krasa ya na buku kanni yanta ke ma kada de qe heti ya gumba nya ro kebe na ga kenga fati bare hurjanga nya me fibare nya maro ken na ga pew kenga ra khali sinu sura ri anyame ka ko ha shi mano shire kebe gara ya har sa au te kebe gara waya na bure o ga de hede ya gumba maro ken na ga pew kya ni jahila gundi allah ido kenya ira rakaba mu'minu numa ta mu ga da bare ولا تادلوهن لتجهبوا ببار ما اتيتموهن الا ني الله المؤمنون كباهي الا ني تنا يوم كبارين كني كما كما ولا تادلوهن كما قد غي يغرون كبا كما قد غي يغرون كبا يغني مثلا كما تاكو نيم ما او توكاي ني كرما ميوا اما دوما كو نيم او بي اكو نيم ما لا يغني agana ti kai yagare be gani ke kuno ku sirenga kara agara na ure suto go yagare ke ahe gara na ure ke utu gheni adire bu okunta ka ke wala aga yagini go tanai re aga daga na yagini go tanai re agana kaba tanta yagini go tanai kama ka kenda bari re liteje habu bibari ma tehitu mu hunna kesa gura aga gara kebe kini yagaru ku agana ayu gora dia wasa agana ti sasa ogana kaba kundu na tanta yagini aganta munda into koe re awati ni sasa leli nga munda ka ne kina uru haqe na kina gai pura gani ngara nanda ka puru na nagure kebe agadara kina na yi gora ki agani kaba tinta ya ki iku tanani u puru na nagure kebe ki maga tira summa kada gana kata yi gora gani ya kama kanya de kama kenda bari de illa nyatina bifahi sati mubayina aganta ya galuku gana na ti hiburi ngari nyange hiburi ngari nyange bi omule kani agana nya nya kenya ikitawo anyi megara wara ali damma timme awankan nugon ali daga nay timme ne anna wondi puru anna kaba awan maganga torno anke nta walla agada gani yakni wota nay toran kawa kama kesa urangara hutte ke berada na hitte ke go sagana amaka dabar aganya kubenu kina ga karai ga gama kama ga dabar anya ke bi mega maganga ina toro kesa buda ngane amma ga daga kundunga tani anan kute nyugo sagana kamba ga kenda bari de mi ga rahi kurun ngari nyane da bari kallana ga kara ya ke bega kandi keta ota amma ga toro na kabana tan ta ya ga yugo tane kura bana na buruku yugo ra ga ka ga ga nyanya je na nan ya kandi keta yugo ga nai baka ma yugo aruno yugo nai baka ma yugo aruno amma ga ga kanya bari ya ga ra bugani agara ke da bari kandi keta jiku buruku me nya gani kara ken buwani kara ken de bu agana ken liri agaga nta munda na waran daga ka fufu sausa kara ke de gwa gana liri magara na gure go kina ga gi me mu na ga gobe ana ku ga kan wala anya ken ka gani ken buwani ya gare ngan ken buwa ya gare ke jiku mai ajeri ne u be la garan gure ne anda giri go manta to wa ha wanta to kokani aku wonen ta to kokani giren ta to anasuka lagaram gure ya gare be ga kondo anke ngara na gure ga be nyarali Allah ta yam fara de qafu na wara anna gure ga bolu addu anna liri addu ka kire anna liri maganya sabo ga ti sasa ke kai be tun ta ke anga ran kutte be rinda konna na gure cha ga nan daga wala kala ke bi akara ke de guna kana ke liri pura daga bakka ka de mo ke be jena na nya garu be nene gure nya dali anya kanya jena ya nene gure angela takari na waranga peredini aliji anna jogu magari memurana na guru chaga ngana daga wa ashiruhunna bil ma'rufi qara yagaru kapalimma ti khairima yagarun pakube waraga kun kama kadi dabari aw kun ka hakube ruga yagarun kama yagarun kana kun kadi dabari ihwani Allah Faris sallallahu alaihi wasallam arakira utude Faren tikisuro ne ma faren kama ta khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli atimman tonu agashiru nyana munda agashiru shubani tonga ne kube kube ruwa suruni ya kunda awa man tonu kusirin kyan chiru no nyang korenda nan kota kaso ndang ntiru no korenda nan kota kaso aga ho shirunga ne kebe yi kube ruwa suruni bi korunda kana min akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam anyi faren ki kunu da kisuru ne wa faren kama annahu jamilu li isratun daimu li bisir faren kapal le magu param faren yani ali ya garin kapal le magu haram faren yani wati sunda bentu faren cho tanya ne yakure yudaibu ahlahu wa yatalatahu bihim wa yuwashahu nafaqata faren yi iya kuku anyi kaja tanadi ga andi ga sangana anyi sangana le magu awahinne ne ya awayru wanyani ya nafaqan ويداهق النساء هو فارن يغركم مثلا ادي غمسو يدي ادي ومثلا يغمسو يدي حتى انه كان يسابق عائشه ام المؤمنين رضي الله عنه ما الله فاري اكبل المغسوي جابر ده تاي فارن دو عائشه يغرغنا كوبا مسجد كوبا كندا يبرا نانا دو مدينه لا يمتو كيمي tayi aro aisha to kan pasle kubba farin ida koisu anyi terene na daga masjid do kubba gara sabiru tayi go farin do aisha to daga dome yi daga tik kille kare aro aisha to da mehiriya ida mehiri aisha to da hi tayi lande uje ga kara gali ta tana gali daga to gali da mehiri farin da hi او فارين تيتيكا بيتيكا او اتي كارميلي او رانيا تا حنا بانغالين بيرين قاي غرانتي الله فارس السلام ار عائشه تو رميغي خيرانيا كوننيا ديد سروي غونو حديث كون ان لينتي ها مو ها مو موي غودي بيغان نو ندان نيا كبري بيري ان ناس هاندا تي فارين بير يا قدا ميغري ايمانا سري اغايد فارين عائشه تي ايمانا سري اغايد ايرانيا كوننيا ديد itagante kubali binte ilanya kunenya manya sereya le Allah Faris sallallahu alaihi wasallam farimi ari yakuni gane dome wakati ni farindi yakuku yaruka biganya maga wakati bigara menya maga iswa menyi ni bane kompendi wa masalana ari yakuku su iswa menyi ni yagari bane kompendi wa masalana sabu bire ngana kinye farega kebe kompendi anatuno kutu hoho na dingi kompendi Allah farin yake na salam kapalin ma hun posire ko timmantan ya ne kore na andai kore ni farin na subo kama awi dro kullipi awa ho nyana awi ya kunde manika dungoluma farin ya kunde manika dungoluma qasallinga qiruba salwati ga kinya tan tina da manta metu sallallahu alaihi wasallam awani patima farin kapalin ma usuren jabura wati ni gona ga nasabi jirage sasa aga ne dan misire ne ari ya kukudu bana be sumbuno ana daga daga mi mure heti kenna na nyagale li yakeli ya na nyagale li lakani kenya na hay kota aishatu agar akolla farina na di farin tali jirahlani ya kukudu bana be sumbuno agar tigambe ko kebe ati ko na ke ga aishatu so sallallahu alaihi wasallam donc oro koren ka kapalle ma ko posire na yoro mena ba kaywani suroi gonu hay igana ko deben no goni wanda ya garu masanga na tiya awata ni holla na sanga na tiya awashi kulla na aki tella na ata una ko to ranka ma bitin ni kaga na ro ka di jari tollo ya gare ran da sina da lebre ran da sina ti kenta du mondi ya gare do ya ikiru ya gare ikiru ya gare ta masala ni kenta no ya garu ma kin ko to ranka masala kenya na mo goma andan nya ya ko ko ka wa kapalle ma ko posire do masala posire na kunyan kawatai wa shiruhun nabil ma'ruf kare garu ka pande ma uti e wa khairi na aru shari'a na akana nyagale lo meli kebe la hengai anche ko ngari anna kinai maka khaladi maka nyagai tiri daure maka buta ure ya garin ka kunduma wa shiruhun nabil ma'ruf kare garu ka pande ma uti shari'a na aru khairi na fayin karihutumuhunna gellaga gana yaru ko koli kasabar ure anya ka gana na jikku go ko naide diga men muradu sabar sabara ure fa san takrahu shay'a wa yadra law fihi khairan kathira aku lahi go konnan la khairi kabiruna hari jikku gure go lolla hala mure go mana ngara nya ka ke sabara ure sabara ure seresu ya ken durum be magati magasim nan ti besu ya ken ti manda completement annan kalle nya to anta banan kalle to umar bin khattab ko da ho giriti ke wani ya kan ke baro ko umar da mai ti ga na ti bana ya re na ti hillo ti ya kan ni jami e a daga da umar wi mere ya kan ni mai jami i bon ta e umar tilli ke mani a ti ga ni ne ha jo kan ya ga mu abu a ti ga ni mani a ti ga ya kan ya ni jami ke ni re kan ya mu ko ndan kan ni me dan kalle bai mai jami e a ti ke ani ke ho a wi ni ga don churu a wille mun kuroshin a yi nira mun yankani a kudi ne nun kega makin kan kunye kenda ba Allah fare ni mai sara sara ma ya kunya jabiri fare ni mai ya kunya jabiri ya garin koni be ga nan ya sabara nan yan gan danki na jabiri ya shirin ne mai wala wasiruna qali ya garin karanta timmino fare da kanya ba ti ya garin ta ga shugul ba ko te yayi sababan ko te atanga daga menya na tan daga menya ta ina to yin da mu ka dide ati kan kin na tan na tin mo da na go suno wala sire bi gana ti garin kan tin mi kira 100% ji ku jin juran daga ne mani anna wala bare ti ko ako so kin na wala ke ya garin ma tin me ati hadisi tana la yufraku la yufraku mu'min la yufraku mu'min mu'minatu in kariha biha qurqa radiya minha akhar barinti mumini gonna maga mumini ya gare ko ni pewuga atanga na jikoy go ko nayi anga ni jikoy go wono ken kam dinganda i wono ken ko nani kam hi so ay Allah na so ronde ken ari kam hi so ga nayi ramen ken yanka ko nani ari kam hi so mu ke sun darin ka kira ya ni kilun to pare ke dan tano ba ati ba ga sirin ko ni buru anga na jikoy go ko nayi anga ni jikoy go wono ken cireni wala kenyan Allah gati ata ga ran hi gunu ko ne ga ya ga ku ga sabaru we an ke ngi go ko dalla khairi ga biruna di khairi ga be kenne kenne ya ga rin buri ga be wani to wani ara le chire chara le mebe aga di i ha ba dunan da ga rasul ana ha be mutu ana ha be jumpu muta na mamu ta na man jumpu muta na ya dina ku mena kiyali aga wa ko aga ga ran ku be no ko ne ga sabaru da Allah war di khairi da dai bo dike ana le chire sara na ga walla ken ga hakken yi meji kubure ke daga nyaita hanuma Allah rawarina illa sondo munna Allah ma igalla dur mun pili lome na aga illa na mogobi gara saga le ki ke ji kubure wa yanda ko ne Allah rawarina illa ke kanya de a Allah ni tunganga ke yare ta hanan ke mo ka ba kunya asasa alhamdulillah ke qadim mantal wala igwani ke be garanta mu yi ngoni yare ngana ne je na nanye yare ki kenda sandinya ya garin ki kana hillani ya kaba Allah aro tappe ga man kanyana fotai aro sahai na kanyana fotai anan daga doma nuku anan daga hayin da ran nuku an ci hada ke an kontai Allah mati ken munyi de ke wara Allah ga tukke be munyi anan ke be koni sabara wure ken ni agai me hada bari ma hun kbare ho be no banyi me importanya ka an daga na wore magan diga burma an anana kitan nan yira munyan ka golle kundi menu ko be ganyi me important kam mata tora be ganyi me important kam ma Allah tan nan tabari kenya anna hu go ko nan lar warin khairil ladi ka Allah haqqi ga nai Allah haqqi ga nai dinan binya ga nai sabari yanta re ngale asan sina mu ganna wa illa ka pe ga ni kita kafira mu nya ga ni kita jeri ya ga ni kita kula ta mu ni de imma ani wara imma annan kara yo o ba tan nan Allah ga tan nan mu yukubiru kunna haramarin fakku وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا إخواني سلفنا يغرم قلني مغا إصبر أولي قولي سلام بكين أبو جيد لقير واني Abu Jayda la khayra wani samuradani ke kaba wana gore nyani yagare nyama yagare ke bureyi mo sire wana suko nyono wakata ame njamunda wani kore kata itana yagare ke wara ata ganani ke yagare nkenda ke wara ganani ke yagare mbure alla gara kini nga tinju nubununya sabuma ek ngana wara alla gara kebele kini nga tuwa agane alla gara ke yagare mbure wari nke tinju nubuyi wa sabuma nga ntaku ngana yagare ke wara nkisi kemi sarafu nunyi iku nunyi yagare mbure iwapu nina uri wa sabara na uri bunebe kakata nyime mkotena naro kenya ele dina nukubi Allah haqibu anna nchabadu kinyo ule Allah tigali wa ini araditum istihudala jawji makana jawji gelagdana mundana ya gharibu warana ya gharibu warabatini anke nisira ya gharibu pana wambaha anda ya gharibu tanangari kili nganda kufu anke nga dina kume nyana nga Allah nkana nyana mga anga kanna dura mgoi goi kaya gharika nginda mgokebe anda suruno na ya gaya ngama ya gisu awin kilika tahitanay huwabi gawa gammaga ga Allah ntaka pega ga meyi na mga ga kewe gammaga nda wara pura anna kaya gi saya silama uchara mabasira angana munda na ya galeriti narampalasi na kewara na houtu Allah ta'ala na kiramu wa ataitum ihdahunna qintara anga nyigara na gabe kini kayi hutte anga munda na kebe wara anga na gabe ara hutte ndi fala ta'khudhu minhu shay'a kama ko hora ga na ureke kama ko hora ga na ureke ampa munda na ko kurum bariti anga munda na ko gashe kebe wara anga hutte sura di maka hora ga ile awara adandaga awara hutte ken daga maka ko hora ga hutte kira ga gabo gumbo qintara ibunu ta alfu dinar kono kate angana gumbon kare aha take hakka nkan ne tikenya ne kintara kintara boni na burga menya nita kera koyere ya gare putte kempenta kempenta hutte kafareti sallallahu alaihi wasallam ati ya gunu po barkante ngani kebe ya gube musa kangana no ya gunu po barkante ni kenya ya gube musa kangana no kenya ni ya gunu po barkante na ya gunna wundi na hutte no wundi na ya gunu sakan no wundi kenya busa ya pala kempenta kempenta hutte ewa iguwana hutte no wundi tuwanu nana hakabe kunai hutte nga wundi bunu didi gabe wadi angana anle nyagare mkutte nga wundi igu ngara utuwa kanya utu duna tumatu kai ara katu katu mei na hariti na tambo liti na hariti na tuwa na tuwa na tuwa ya gare kinyanya kenya gare gama nya limo kenya gare gana kubure nya kota so asom dobe nya na wangare ipe nya lai pasika asime ni gare gale chikebe radia anda ngele nya gare digambane agara kukine kere ipe nga runa som dobe nya pasika agara kine ke putu nitaso ahi sime ni gara naburga mekebe radia abu tenka sana abu tenka sana ure pasika asime ni inabure kia bane ahi lani tuwalu nti aganani angana mpo ya gare mputenga bondi igu ngara utu aganani agamagimu igu kei igu kei na wara koko ntakote pasika tininga na ke wara kundu na ureke bengara arari mperegina ewa haitoka mkato nyamdenye ha arantawa labara pasika tinike gana wara igara ke na ure berara shimme le kenye hari ya gare kika toka mkato ura nyara toko tora kiani antandu mina wara ewa anke mpabe gabe gana gana yuru wa iga antanda ngani anke nan le nyagare nyagare no huttu gore le nyagare fa jahima fa kama de we fa kama toran fa kama na guru logoy ganai wuci nan ta billanna kinan kallon jarai kai gabe mane ga gore tanke magatam bunga ke nyime miro nyallari miro num pillallari le me ga to kotora ke kinen takari ni na wara ali na gure gabe nyarali anke mbawe gabe gare shetan da ngani anga tinan nan kare na abu tun chagai na aritin lemen tore mama tore atoko tora no gonya ni hutu kabe tora ni wa haite me hutte ngane allo ko ngane ya ummu saqa ngana ni o igo su hakre ngai killi fodo ngani dina ku me ngani ya gari kigara ho ho ko ni agana shi me gara ya gari kigita no wodi mo ba amoro na ya gari kigara ho ho ni agara no we be nyara ya gari kigi bare na gara ya gari kigita no we be ni awashi me ayi gonu atina ampa ba sabura amma saburan kiran ta wanda mai hakilan tanke ni ke wani mantali aka nan ya gunnu wanda na epi agana lahi ga yagare ke gaman linga da agana lahi na yagare ke waraga uchina wala na uruka be marani e ujunu tambi tambi le ujina kunni mani abu sana wala ame yagare ni me kitani a akenga makari na warai mega habe ngana tire menga dugu ende ujunu tambi har ho ga tamma ga mo mo ko antara ku chumu sare anni kire ko manan le me bugo torani wala hute aga boye kempentaide ka ho badire nyagaren kutenga bondi bono ni denga benyana ni amma na ni wonde asireni a ni wono lemmen kama awande wona anke nyime kama ikhwani awal nyagaren ka tuto ko kine na bali ya khanna suru gonu mu woli ni gonu mu hakle ka takku be noi amma na ire nyagaren muru na kusati toyi gena dia ni e amma rasan disinya anyi gena bitige nyana ada nyoke da rasan disinya ka lenya garen kware toyi gena ha arna krasira ngi modi awarni gella gana sa hadise ke masa yu hadise ritini ra masa de umaru ibn qatad akiyeni ara hutuban kara kotai nanti hutte ya garum putu na magda ge fare ngani ya kunya ngani agara hutte be bugani aro fare ngani re nyagaru nyagani agara hutte be bugani awa umaru tise bonunda kutuban kamati seresu hutte magda ge kenni seresu wana hutte kwa ni hobe ga ken kama kebe ga na jida yi waraga na naro baiti ni madi to maru ra ke kutu bang kara kota yi wani e ti ya gara yi hoti umaru ra alla do kuku anke moku mana ati ken ne kangati alla ti qur'ana ni wani wa ta yi tumu ihidahun na kintara alla ta gagara na gurgabe kiri yi dubba na bai anke nga haqe rona ino kuma a tu maruti ke ya gari da fahami kitan nan koto ike umaru ta ti ke ya gari da fahami kitan dinan ta ike ke umaru ke ya gari da dinan fahami dinan ke umaru tu umaru sage bakka ike mamur nasri dinan albana kitabe ne riwaya al khalil ati ke diga me sante umaru do ma ko nore nan ti soro na hutte noni ati hutti ga bi gani yare ya gari urugin ta buru ya gari daraja ko ile farel le ya gari ne ga ka wati ke mi Allah farin le nyagara hutti gabe mara dinari njatu godo godo njatu farin le nyagaru nyabe kunye aga halle na kota be farin daro dampi bane ke halla atu hutti gabe ga ni sire daron ta buru yare daron ta ko ini farin le nyagaru na ya kunye ga kawa to kuma don ku ina hutti no woni umaru ra ke ko tuban ko nya me nanti yare ke barata kane nanti Allah ro kando kuma ke masa ke jante ke wala ka garan na gurga be kiniya wala ta gudu min hushayya kama hu horegi an na gure kini ata gudunahu buhutana wa isman mubina alla ta gana na gure kira gane gare nya kama ba garan binne kama ba alo jiru bangante kama ba anyi me anda ya gare nya anda hutte kina ama ho ho nyanga mesasa anyi me anda ya gare tanaya anta lanta ya garu hilli marana ken kallinganda anga munda da ka hukurun bariti anda ken ngara bo angara ke ngara amanto nya manko wanyi manda wara an putte ke gabe angara rari an tanga ke laga nai Allah tan na raga nai gare nya kamma ba an na raga nai gare nya kamma ba aro jurbu bangante ma ba raga yi atuwa ba anya nda wara atuwa ba an ga ko kurba be tin an na riti ha wa kaifa ta'khuduna wa qad aqta ba'dukum ila ba'dhin wa aqadna minkum ميثاقا غليظا وكيف تغدونه الله تغنى كنا وريرغنا يغريك كمو وغد أفدا بعضكم إلى بادي أغسغور ميغل مانا يغنيا أنك اللو يغريك سغور ميغل بو أمال أما باشنا أن يندورا أنك كنا وريرغنا يكمو غلي وغدنا منكم ميثاقا قليلا nke Allah gara lahir hoto laga gai lahir hoto kene kanga ya munta huye Allah ra ya munta hundenya nya ya lahir hoto nga paske ikhwani ya munta hunden pa sarati nurari imari ya watta hunde suri Allah ra ya munga ranti na hoto liya kenya na Allah gati ya munta hunden na misaka nkalija huwoni nankitenua sheda lo nankitenua Allah ra ya munta hunden hoto liya kenya na Allah gata na gani lahiru nke Allah ra lahir hoto laga gai lahiru kote ngira Allah Allah lahiru kote laga kenne kana ya kupaita hunde ah ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. kegani silama gunta hana jahila gundi kenyino Allah rike gakaba nan gaso jahilu ninyi yi haba gana kara habe nyaqe nyaya gini yi haba gana kara ne yagare yagare be tukore habe nyaqe nyaya gini Allah ti wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i yagare suwa haba nubara yagi kama wakunya yagare su awa habanu gura yagi kama yagi wa kay yagari am baba gura yagari be yagan nam ga yagi loyem bane hele am baba gani tamman lo yagari suri hara ga maga rota ga wareya uru duna ga gila ran nan kende me ma arota yi wa marota yi am baba gura yagari su tamman laga aga rota ke kulle ne hara ga marota gani tanga gara agidu nya yagari suri ga maga rota ga wara hara me are mu ma uru duna ga gila ma ga yagi am baba yagi aga ha bolu gara yagaru su yagi khama yagi illa ma gadi salaf lakinni ke illa isisna al munqadam lakinni ma gadi salaf ma ga ta kibi ga nan dangi kata Allah ga haramu illiti on ta ga kibi pase ke aya ga yan kadara ni kube lu ga nan nan qaso islama go halle Allah gari aya nan kadin kundu ikalu da ga ke kati silama ngar silama ngar ni okura kenya amma ni yoma daga man ko talla gora kana taide Allah ti ai illa ma qad sarafa lakinni ma qad sarafa maga ta kebe ga danga ga maga kati kan daga haram ubi aga nyaga maga jahila ko ta gara kana tike ta gara kana tike na innahu hawa yaqanya hum bayde kana fahisatan hipuri ani bani hingari nyangi puri ani bani wa maqtan alla wa buta ure mosiri hillo wa sa'a sabila sikandi kilibure nam pawa ya kanya ga halalla ra ku hilu sikari tabate hi buri ngari nyange gore ani alla wa buta ure mosiri kilibure don ko gara wara ka maga da bare ke do koni ga dangi jahila hundi ngalla ra kenya pawa ma mosiri ma ganya ba أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضانكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما كآية غرى تلك حق رأيه سروبين يغوى حرامي سرمها tahrimu muabbada wa tahrimu muaqqata ke aya warbe shiru kunya ni yaru be mu yawu ga haramu mai gatna ju haramu hadis lilin na katwa ka hukuita o wana ke aya tawsilu hadis gara na katwa bi ka ya fare mu ona kun ka ai hurmati alaikum ummahatukum hana aga manu nyabunda harama ga amma kemma daga na makka mundi kencu haraman ma sirem ma yamu haraman ma amma ma yamu haraman ma an ko go yamu haraman ma daga na manga kesu tuda makka mundi ku ya um parama ma ma anta ke ma kana ku ya ke ni ba ne pasin nyeru haramiti dambenga nyeru haramiti sugunda huma na gato haramiti kallahuma nyeru be ga harami ti dambe nyanda kumpara mamma ga o hayga jomo kunye manu daga na kamudi tem para misere ma bane ni ke wa banatukum hillandi kubelu ga harama magati dambe para mu yenga bara agare nyagalo alle nyagare kelle nyagare kelle nyagare kelle nyagare yang kanada mo gura su haramu kelle hillandi wa akhawatukum sikani aga aghiyaru yagarebe andaga shage habe ayagum parama mabara yagarebe andaga habe ayagum parama mabara yagarebe andaga shage ayagum parama mabara shiko wa ammatukum aga bayru yagum parama mabara yagarebe rampabaga shage habe ayagum parama mabara yagarebe rampabaga shage ayagum parama mama yagarebe rampabaga habe ayagum parama mama bada allah tayam bayi yerega ampabaga bayi ampayer ken qawaruna di ampawa bayi igati sire sura ampaba bayi ali ke kenyagum parama mama ken nanke nyime bayi ara ken ga fahamu yere ampayi lu yagum parama mama ampaba bayi ayagum parama mama wa khalatukum agama tukunenu ya umpara magama amma ru ya garesu wa sare habe kenya umpara magama amma ru ya garesu wa sare aya umpara magama amma ru ya garesu wa habe aya umpara magama usu toni wa khalatukum ada maga sare habe umbega habe umbega sare ya amma tukunenu ya aya umpara magama parenta li khalatu bi manjilati ummi hadisa igura tangan kawam ma darno mosu annan kawam ma amma amma tune darno kuno amma tune na amma parasi kunya manimi karawo wa banatul aq anga gille nyagare ayo gum paramon ma yugo be anda ga sare ha gare nyagare paramon ma yugo be anda ga sare ha gare nyagare paramon ma yugo be anda ga ha ga gare nyagare paramon ma Allah ta yaba tumu wa banatul uqti an ghayare le nyagare ahramun ma ando ya gare biga sare habe are nyagare paramun ma tenta tinanda inega ando ya gare biga sare habe are nyagare paramun ma ando ya gare biga habe are nyagare paramun ma daga sagare nyagare ke haramun ma Allah ta yaba bana ajumura binyana nyerum payga timbe kubenu ba harami ti tambenga kunu kwa awarni kubenu ba harami ti sugundenga wa ummahatukum allati aradanakum agamaru ya gum parama gama ga manu kubenu ga ga gari kobochu amanchara ne mi anchu ba kobo kesu ko kombe diganga mewa sarati munyana sarati empana yala angana shugu ya gare mkombonga kanchu wena haramu iguru tigella anga shugu tabane jahiri yanu kunti hari shugu tabane angaranya ya gare shugu kombonga haramu ya landa nama amma ni shugu ne maunga yukunda karo aya mutanakana jahiri yanu tiyanda tu umahatukum allati arada anakum ti Allah masu ni bana hindo shi kokore ati ya garebe garan chu ngiya ta ti hari su ni ta bana haram ne la ba ke ni jahira no pakran la ko ho taranu daga da batte kunti su ni ta no shik an ani su ya garebe kombonga haram ne la nda ba kun qali dele ya ti fare ti sallallahu alaihi wasallam la tuharimu massatu wala massatani wala imulajatun wala imulajatani difarenti lemmengana yagaren kombon chugutanu hilli sugundi tabane sugundi tanu hilli tikella ta haramiriti na kombolo lemme lakkeni na law lo tabane lo tanu hilli difarenti kella nda haramiriti didongo hadisi muhumu kada kebe fahama no goni ta shiko garanti me haramiriti kene digan pilla de gumu ma kunti sugundu siki digan ci kandi gumu kunti sugundu kagi lemme ngana sugi ya gare ko mbunga ta mu kagi harame ndi ni kenya ni igari i delila di sembera nya mane anga to kube ruga titta ta ewa mutala bandi delle kagara qur'an ngaya ke kube ruga titta su ko ni delile kagara la tuharrimu limassat wala massatani wala tuharrimu limulajat wala imulajatani di parenti anga na ya lemme ngana kombo chukuta bare ta hilu da haram ne diti anga na kombo la la kende ta bare ta hilu da haram ne diti bo kunto ko wana daga do hadisi pa mona kada don ku ta shi ko haram ne diti kiyari diga pene go kun ka delle no ko hadisi wa di parenti ta bare ta hilu da haram ne diti don ku amana ta shi ko bana ne haram ne diti digan cikandi kuma kunti ta karago kundi dalilan ya kana Aishatu hadisi kamar nan dunya bakama قالت كان فيما انجيل من القران عائشة تاني كبيغا يان اني قرانا دي كبيغا يان كا قرانا دي اثر ردات معلومات يحرمنا دي لمن انا سوب يا غريم كومبو ما سوب دي تانو تامي توي دي تي حرام مين نارونو تي كيني ني قرانا نا يا ني غاري دي ميا تي كيني ايا ني غا غاري دي قرانا دي lemme ngana sugundi tanu tammi tuinte agana kunya yare ko mbonga harame ngarni summa nushighanna bi qamsi malumati atikem pande kulli burgi na nyakara ko tuidoi fatu fi an nabi sallallahu alaihi wasallam wa hunna fi ma yakhru min alquran ti farim patiga na kuntu ko harame alquran karaboke nanta wa harame litri tifarin karana kentugo kenya da tamuke buru tifarin karana kentugo bare na qur'an kenne muslimu ne tuwanu tisikalati go ya garau jabire ngale farin pati halle ke mi ganyi kharne qur'an andi au kun kati kemburu ne kam go bare tamuke ya nyi qur'an ngaya di farin pati ni togo kharne ahalle yu burugo ti karago tuinte Aisha tu di farin to kumpati ni toko harina Quran ni. Ya la farin pati halle kita burukun dia keluar buku Quran juga. Hobi lu kerana kehakran lah untuk nanti farin pati halle burukun dia tak nu Quran ni. Kunda si buku ke sembeni ni nanti ke hari se imat muat. Me ke hari se nyakam bi bega area jabin deh na no tuan udah jabin. Aisha tu muradun nagua. Mana ko ayano ibu burukun dia ke lagaria. Sugundo kuta mituinte. Kunga harame litri karubari burugu tamuke ganyi karene iburugu lelea anya faren kiel lagaru nyari faren pati ma burugi faren jordi de ka faren pati igunu matu nanti burugi hari faren pati halle iye kharna kenda yi burugu ndeke makinya ye burugu ndenya faren kiel lagaru nyari faren kiel lagaru yi ka burugi kita ye burugi faren jordi faren pati na yi burugi mesro bi burunde ki gamai ga kinya kunya ni karana ye kunya simuna korana ga ya nyani kenda yim burunde ke makiji kuma wani da hadisi ke jabi kungwa hadisi ke gana jabu kita shikala tu be ga yino kita kembu kuno donko aisha tu dankia sahaba tele diga muku shiki be gari sugundi tanu kare ke sahaba tele diga muku shiki di kenya na harame liki sugundi tanu kare ne sugundi tanu kwa kare ke kita inyana kamu ko honuti lemme ngana kombol laga aga sugi ke benyana kenya jate takarawu awo ke talla wati na haranya gan takeda munye tarkar mo latin ni aga kombe ke suwe benyana kundu ke takarawu ke ga timme takarawu ta sugundu karagi timme gonu a igono ga tai sugundu tanu ko karagi lemme ngana kombol laga sasa gara sugu kundu aga tambi aga wara bani agana saga hindo wala lemme ga yi kombonga kanne go lemme ngodo ada kombonga bani agana saga hindo makarago ganti be ko ganti ga benda wago tagura bani na sugundum karago ranti be diga ci kande gumo kun kare Abdurrahman Nasir Sadin Useminu karamo ke da Kenya jitandi Useminu karo tuwanu da Kenya jitandi sugundi tanu ko karaginiya awago anga tine serenda ngani igeta bane igeta hilani agana subambu anyige anga na iragata igai angana nyagama igaye wala ikisundu tanu kwa kare lemen nali ana kombo chuku na mpuku temu ana kombo ngara kata anadaka dule ngana raga kari agada anari anasugi kata na hubu temu agana kombo ngara kari anyame ana kontinu sange ngari ya kontinu huyenga dule ngana raga kari tata na kari anari kari agana suguni kenta karabu kara temu kia ni suguni tanu kari wala kia sahantemi kiasa hanteni kuwa ni sugundi tanu karagi ni kiai awa kia sugundi tanu karagi anaketa la kachike mini kombo nyariba wala kenga hagani kachinka mana agamu naroyo kenyari agami niwa wala gani man kachinka mana biboro nyari agami niwa takarabu gatime mgozu ada mini man kombo imeragara roho liani na kina ni sugundi tanu kuwa huo awa harami iliti awa harami iliti kia kwa fahami Owana giriyerena sina hakka sina hakka nay sugunde bega harami londini yagarendo lemme naga sina hakka nay igoruti lemme ngi sugunde chinom pilli lugonde birake wali walidatu yurdana auladahunna hawlani kamilani hawlain kamilani liman arada yutimma rada lemme ngi sugunde chinom pilli ni wakati kebe agana ku sugunde tanu karaginya kenya latinya ni kenya na harami ngiti a igono ti ai kataga hatene ti wani farinti sallallahu alaihi wasallam ti farinti sugunde bega harame litini ma fataga al abwa o bega ra mugulle mugume sugunde bega harame litini o bega nyala qabla al fitan kataga ga debune patana me bana li fitami lemne mpate bakke kombonga agana sugunde benya jatenta kenka wonu ti sugunde chino pili no wodi diga mpilla ni kumu kundi kata ga hatene shehu sila kunte mera kya jita kata lemme ga hatene muni agana sugunde kutanu karago kenya kata ga hatena kenya na harami liti me lemme mpate halia agana sugunde sunya kenta harami liti kya shembentenu Shaul Islam kuntemi rakia shembe ni kenkani. Agada kei nuku baada kila fahamu. Hata ye nkane jaten na kenya kama. Mi hata ye mpale jaten ta kenka kwa. Lemme igu rawana yana no. Sugunde nga gagu sage rawanyana yi. Habi rawanyana. Agana sugu yagarebe kombonga yagareke kina. Yagareke amani kenga sugunde nga gagu yagareke kina kachike bega komboke di agara lemme besara agana ni keiguare mega ni kenya kachika komboke di lemme kiga na kenchu kutanu karamu habe wa kenya gare sugunde mpagagu sage wa sugunde mpagagu agara ufamu ankenya ya keni asare andangana kasare agara lemme kebe sara andangani ke lemme kachipa komboke di kelemine da kenya sugutanu kare amani ya gareke sugundu kare amani ya gareke sugunde mabwa haba nanke sugunde mabwa ahaba nana sugunde mabwa sagiru habe wa masagiru habe sagira wanyana lemme nga sugunde nga habe tay sagira wanyana lemme nga sugunde nga habe tay masala yagaren yi umaru mama lemme ke sugin na yagaren to go umaru kacenga ara sugundi talu hilinya mitakara go matime na to umaru kacenga umaru da yagaren ngara umaru da yagaren ngara ali danyame jeidi da yagaren mutu jeidi da yagaren mutu lemme da sugundi talu shikinya yagaren kombonga jeidi ga yagwa yala habia kewa paske umaru karagoma timme kenya huwa jeidi karagoma timma gaya huwa me yagareke bonara karago kisusu gaya kumbwa ama ani kena sugunde mahu kahabente sugunde mahu akiru alu kena kahabente wa sugunde yala sirem krisa hu halle darura ruhaju sagura alla wa sugundi naragata gananda wa salimu kibarenga no maula hujefata kenda ji tabanni nyino jahila wundanga lemmel lagana wandire manna utwanna nyal lemmena anga to qur'ana rabbuna ni suratul hajab di qanino salimu maula abu hujayfata abu hujayfata niga da kellagan na nyal lemmen yayi anya maga awakan di wan lemme awaruna yakai kama baka kama mawabi rasala me biren betta banni Allah gara bunu ni qur'ana di agara bunu ni qur'ana di breke be na buru alayi salimu do kudobe wakati suwaro ni kama salimu ya ewa ujei fata ya kendi kata Allah farimu awa ki salimu nyoku maga ore menyai awo maga kompe nukwande kwa ore menya qur'ana aya nupa igari bunu kengle magu bunu ni ne harisa agawaro ni nke kama adje kwenye nkama nanka wana maninya farimti asumundan kompunga tanu kari anna nyama isu hunde mawamu analo mbaka nkama ya gari kila salimu kantoke arasumundita nukare arasumundita nukare wano tikiga lemme nchukundita nukare tile sere gore ampa yunga na kinyata arawada gana tuwalu nti ayi aganyara gata gana fare sallallahu alayhi wa sallam kote fare ngatingaga kwa mbono kamakaru wande garu kama kote kubinka fare tikendo wa mbreni itaganyi tangana na kilise sukundi kiti ya gani asa mkintenga nanga krisi ya mchukundi ni jate gai fare ni jine kubinu waka ya kundi shukundi afare makenko wa iti salimu gale sehu ni silabu ntemira salimu gale nga rama ni kama tame nda uranga ni siriba wana kenda kame nda uranga mari siriba ntadanda wa keme nda uranga ntaka dunani salimu gale nda urame ni tabani nye tabani wanwa tabani mburugi tabane doku salimu kita kira ntaka nini ahajun taka dunadi arantaka daga natanga krisi sukundi ni jate wa antara antaru wani inya utu salimu galleke tabanni ngana dari tabanni nyime bu na serenya lemme ta darura wali na ngakem bu ken ki tenta kanu yimme san kona salimu ki te kelte do ko salimu dan ke ki te ke kenta kare ni kya sabu re gra tuano tirni serenni ya kellu mo mo buru manga ko bonju no yana kamu Hey, tuwano nte haribane tanga, kachikebe kata kana nukonda nyanke kekachia, andi nkanya na ya, anta haribane tano. Anta haribane kono nini. Wala. Anka ntonya ni, anta haribane kono nini. Ya kare ke kumbobe anga sukuna, kachikebe kata haram nukonda. Oho ntai, igande lo jia ndaka nukonda. Jate ndaka ma. Wala, sukunda ka unka, aki itu nyukonu nukwela. Aga manu, manu kubienu kata ka sukundi, kunya kunta rakata. Kusugundu karengiga time anya ampata ye kare kumanu ya wonta kada kana kenda kita ammani sugunde na maruma kita wala ogara ko mo kebe igo be kachinga nanga suba kenyo wana mpa ba sugunde mpa ba ko ken kare mu anga dunya ni bai igo kere mu ko dware mu ya garu ko to anga dunya ni bai sugunde na ga ko andi ga wahabe sugunde mpa ba ko kun ka ya wonta ranga hana ni kei aga manu ya wotara manu ko beru garaka sugundi wa akhawatukum min radaati aro aga agi garo agaro agi garo ko beru garaka kombo bani sugu manam pe ga sugi ke ya garebe kombo matanu karage kundu kenya garere nya garu kudunan ke nga ga nunya sugunde nga gabu allah ntiya ya gare kere nya garu an nga ga garu nya ni sugunde nga ga wanna ntiya harame ngandi na ba paske andi wa ma sugunde ni ma ke manchara ne ne agani sugundi mu gobe ran tugundi kunu ma sugunde nga ga wulla ni na Allah andira tabiya wa Allah hay gara hillo ko ni re sugunde kalle na ma agi ya gara sugunde nga babu me fariti sallallahu alaihi wa sallam ya harumu min radaati ma ya harumu min an-nasab fariti ati huwa harami ni ti ewa sugunde nga huwa harami ni ti dambe nga ame wa harami ni ti sugunde nga omati dambe na nyeruwa haramu sugunde nga yeru haramu na kentu agama ka kasage kate aya keta ama aharama mga sugunde maguma ale nyagare aharama mga sugunde le nyagaraguma anga giyagare aharama mga sugunde nga giyagaraguma ambayi aharama mga sugunde mbayaguma amma tune harama magasunde maguma anga gille me anga gi golle nyagare harama magasunde na ga gulle maguma anga gi yagare arimme harama magasunde na ga nyeru hete gai dambe ga ho haram sugunde nga haram wala sugunde nga haram mana anga ampa bake ampa banga ti serebe nampa ba sugunde ampa ba kuma kende ngira kemba kembe wa kengira nyagare nan mani ampa hete sugunde ba ya kuma Allah ta ya wala hallu moja dambe ga nyeru kebe haram ta fare di sugunde kai haram me ga sugunde haram ye kenna lemme ke migara kombon chugu ananke nyaro angara kubenu kombon chugu harami nanke mbani adina ba masala anke le nyugo ke biga sugu ke yagare kombon atalo kare ari wanke lemme nyugo ke ma ari wanke maga sare habe me akem ma yagare yagare ke kombon are akem ma sugu yagare ke kombon are esra yagare ke harama ke ma yagare ke rumun parama maga wala harami begare sugunde parama ko anke bega sugi kombo ke harami ke nan ke mbani adina ba anke nga ganun kutu harami ntiri na gare harami ke nan ke mbani adina ah o ke ni sugunde kallena wa ummahatun nisaikum o dugute dambe gara nyirube haramu sugunde gara nyirube haramu o dugute kuma oro kama kata wahirono kubirwa harama magati kallahuma kubiru wa harami sire magati kandawa igare na gatwai ni grobali ko na aya ke tawsiri ana kata hamu usuli jawja la jawjati qasatan yagare anki na ga buku kubiru ni i harama ma qasatan yagare anki na ga buku kubiru ni yagare anki na haba kempa wa daga na harama ma ke ani hana وَفُرُوعُ جَوْجَ لَا جَوْجَةِ قَاسَةً يَغَرِي أَنْكِ نَرِمُّكَ حَرَامًا مَغَى أَنْكِ مْبَانِي خَرِي خَرِي أَوَوَ يَغَرِي أَنْكِ نَغَى بُغُ كُبِنُوْدِ كُمْ حَرَامًا مَغَى كُبِنُوْغَ بُغَ أَنْكِ نَرِي يَحَرَامًا مَغَى وَهُ أَنْكِ نَا كِرِمْ مَنْ يَغَنِي هَرْ يَغَرِي تَنَغَرَى سَارَنْكِ نَرَنْكِ نَغَهِ أَنْكِ مْحَرَامِكِ مَغَى كَهْتِ هِلُّوِيْوَا shikandi usulu jawjati ala jawj qasatan yagarinqa anya qinqa ga buku beruri kumpara bi yugo ma qasatan anya qimma kemma kemma daga na makamun ko harami go wa anya qimma haraman ma wa hadhihi salas mekeshi ko be gani kai yasbitu fiha at-tahrimu bi mujrad al-aqd ntiri ewa kallagunda nagatuwa harami ngarini nagatandike mpaigara shikuwa kakara hiyo kushiko biga ni kui kuwa harami ni amma katita hundi mbani haranga maroti ya gharina mati ya gharie anki na hawa harama mwawa leme anki gara ya gharisu ya gunta uharanga marota harama mpaka mwawa na ya gunta humbani lenyugo gara ya gharisu tamalaga hari lenyugo ke da yagare ke waran nanya marota ke nyagare haram lenyugo ke hago ma abara aranta ya aranta ya aywa mati hillandi yagare anki nare mu di haram ma ma ma ke nya ka gara ko am pa waya kai ama haram ma wa aga haram ti tahunde mbani kat tahunde am pa ba gana yagare tamman laga an baba maro taire ara tammal daga waran uru dunaga gilli kenya gare haraman ke lebe mura duna ya gare ngana ti Allah ta ya haraga maro tai aga na ro tai ken ken kulle ka haraga maro tan baba gare ya gare su tammal daga ahal ya bugadi an tagge man ke le nyugo na ya shikandi usulu jawjati ala jawji khasatan igoga anya kelle shiri anya kenga bugu kubiri kum parama maga i harama ke mati tahunde bani angana le nyagari ya gari suru nyagari angara tamanda hari le nyagari ka anga marotai ama harama maga bada anju mara minya ne allah ta ya maga rotari meke be andare nyagari tamanda ya gari le nyagari tamanda ga ta ha haranga marotai ya gunga buangara wara ya gari ke me ha angara ke be wara ama harama haranga marotari meke kushiki bi mujarad al aqd al tahrim ngarbi angara tahunde nyiri ta haramun li haranga magar to angara warulu duna ga gilla mana ji murabi aya buntara na kushiki na gatandini kanga kallahu ni kata furu'u jawjata la jawja khassata anya qallemu sere anya qallemu anda yagare yagi aru le nyagaru kinyanga me le nyagaru ka misaran kendare ari sarai botanada kulle nyagaru harame anken kine maga me sarati ngake a harami nan maga kamre anara rotamai kenaka tandi angana roti manga grebe ari nyagare parama maga kanga maroti manga le nyagare ke mahrama maga yagare anyi anyi ho maga nan kaso jagara le nyagare ke takenju goda ngari le nyagare ke horo yibe anken tatu anda mantam mallaga anda ko hoda anti karasa karasa ya garin kasu kin kai garin kenya tamman daga ati ha ti e adare nya garin yimme ron kasu hari manga kinya yawo anti ha ti yawo an na maroti manga dina ngana ga fahami Allah an tamman baka ma kiran na roti nya garin Allah an tamman baka ma kiran nan nya garin kinya tan kan ga maroti manga le nya garin maharam ma ta hunde kenta le nya garin ke haram ma yo an ga na roti manga goni anke loti manga angaro uro uro be ayi lakaranya ne tanda bito sikira ganya allote uro be ayi lakaranya nanda masala e atibo atake lenya gare e anta hiri keta angaro ta daga daga nanda wala kallahu kunna gati am parami sikoke harami bi mujaratil aqli gelli ta hunde ganya tay harami naga tandike an amaro timanga ma harami wa hayrun kun khali wa ummahatu ummahatun nisaikum agaya kumanu harama gaba anya kemma kemma kemma kemma daga nasu haramun ma dawa angara haratta manya daga anga marutai ma ke haramun ma anju maramiya Allah ta ga yare anda rawahiri na anda rawatare ne maganda sirege garan tu ya garo yi gwanu anju maramiyu yi gwanu fonnan kayenya na Allah halan cire nan kan yi mega don na fitine nai anju maramiya ne kaya gare kellingin da anda ga nan kitan kirme ga fitine da dai nda ga na khiri ni ga fitine da dai aki yen tokono amma ken tokono ti haramanda tokono ti fitinan kanne ah waraba ibukum ara ga korondire nyagaru allati fi hudurikum korondi yagaru ku beru iga ga kompondi ga marina ga maga ga kanne be ke qayyadu ga nike ballara ke ko ta qaliban nike angana yagare yagi aro le nyagare kerina maga korona maga kyane qalibama qahedi ti saratiya aje ki sarasa nan ti ko ngana ya garin ya garu le nyagarin kore ga tinya ngal le an garu tai le nyagarin kore ki dan kan dia daga haraman ma kare nyagarin kore ga nan nukuta nan haran garu ta ma haraman ma ga tan kan ni tempele are nyagare ke haraman ma ga wan kan di wan tan kan do haraman ma ka ke kore nan ka ya galiban ni ken tempele haran ga tan kan di a haramun tanya nan ma bo arasara tinya kama min nisaikum ha min nisaikum aga qurundi ya garun kubenu wa qurun aga maga karuni gelle aga yagi ya kuma kunya gum fara maga maga lati dabalitu bihinna ya garu kubi aga garuti kene ya garin yanke da yagi allo tai aru le nya garun qore ranga le nya garun qore ka qurun nan maga kan diketawo anta qurun nan kan an maga kan diketawo an garo ta mai le nya garke haramu an garo ta mai lenya garke haraman maga fa illam takunu dagalitum bihinna kage lagana ya ga maro tilenya garun koro ko maruiga anda ya gare ya ga aru lenya garun koro re katta anya wan kandi ananya antan kandi aga ga maro tiya fada juna halikum junubun ta ga ikin daga ni renya garku ya aga ga naro ti menu ya ni renya garku haram maga maga ka ga maro ti i menu junubun ta ga aga ni renya garku ya angana yagare yagi aru lemme garanga lemme ke amasa ranke nyimera angaruti yagare na lemme ke harama mga wanka kya ntanka nda harama mga anga manuti yagare na wanka nda ntanka ndio lemme ke maharama mga dunu kontanga anna yagare na nyanga marote angaruti yagare harama mga me aganani kita anke luti yagare ke umatari yagare ke harama mga me yalao anke le nyigo yigo gano arande yagare ke yagare mga arawari yagare basila ma saran ke ndo aghi hedi ran ta habara ta sare aru le nyagare ke be gari katanga alla walle nyagare ke gawu do ngaro ta ma haram an ke nyime ma khalla ke nalle jugo alle jugo ra waya ha kala wuta no wada kenga wa halailu abunaikum ara gare jugo nyagare paralinto ke wuri ni mane agare jugo nyagare alle ni wonya kay ken nan jumura minye ken nya ko para mamwa o ti bi mo jara dile agidi dalalle ni ko ngara tammallani hara ga marotai iga tare ni wondo mi kay gare tammalla ga na ka marota da wara haraman ken pawe mo gulu tuna di jelle ta hunde ganya ta haraman ba agare ni ko nya ko kum para maga maga arotai wa marotai o ta hunde ko ne ganya haraman ba Allah raqayyadu lakay alladheena min aslabikum qallayni ko be ga re buwa hanan ko tendi ade lenni ko be ga buwa ni me hanan ko tendi kenya kenya faramu ba honu tike qayyadu roti mania na tabanni lemme na ke nya ken kata lemme be ga buwa am pallan ko tendi kenya ya kenan faramu ba qala na yandara lemme be ga bi tabanni na nya allemme na nya kenya mere me kenya ke mahramu ba Horo te kayalo ke ariro kenye kwa ka ke no kuma sa pasgoti tabanni ke burri kebe ga burri o Allah ta gadiga me horo tini ko ono du kroshi ke wani ke burri de ya me se wuri islamu min tebe ati ke na do kanga ya kayalo ke na do kanga min islamu kuma ka ho kanga mana alle me kebe ga bu am pandan ko tenni kenye ya kenan paramam ma ba me alle me be ga ni sugunde le ma bu kenya ke mahramam ma ta do kenye mati lemme gana suganya kan kombonga tanu karadi ya gare ke gan kenya kacce na mata ha ba nan asugunde pa ba kuma ba an kare men peti sugunde le ma kuma ba ke sugunde re ma bu ya kan mahrama ke magana ya qayyadu kiru da kenya min islamu kina ke lemu be no ga kuwa ba hallan ko tendi kunya ya kunya hunna para maga maga me lemu be no ga ni sugunde le ma bu nyi kunya ku mahrama maga maga bu tendi ya keti ati qayyadu kirtira ibnu shamilu tibbu temela ke gashin beteni ati ku biru baranya na tabanni ke abona tiken jante wani ke buru gideja wa ke buru gideja donc alle me sugunde le ma ko kenya ke mahrama ma le me be ga ko ampan lan ko te dani mere me kenya ya kan nyabu na brama ma wa an tajma'u baina al-uqtayni aro agana aghi yagharum pillikahuma be yagharu belu wa shagha be anni kahuma mina meyi gubare mahara mutenya o hayga ko taharimu muabbalati o hayga ro taharimu muaqqata kenno ko taharimu muaqqata o hayga ro kunyan tahami taharimu muabbada ko beru haram ma mabbada bara iran ta daga nan da mugosu wani kunyari a hayga ri tsasa taharimu muaqqata ahraman maga me ahraman maga wakati ai ahraman maga wakati ai bo hobe nuga harama maga wakati aro hobe nuga garube nuga harama maga bada difference ngina ba ya garube nuga harama maga bada ndando kula gidini terende da Allah wanyani moja ibe yi jumara men Allah anki tenkinya me kube nuga harama ma taharimul muaqqata ando kella tafid andara tatir Allah tanya na jumara me tanda tatir ne maga anki tekina kenyi kunya hakeere anya kendo ya garebe ga sare habe ube nya kendo ya garebe ga habe ube nya kendo ya garebe ga sare kenya gum parama maga na toga gira ke gamma aya gum parama maga na toga ko ne ke gamma ne gire ngana karaba aya gunda ganda igati mura sagi gira kompeni gire ngana karaya gunda ganda a anda gire ngara kenya gunda ganda uba na ko ne ngara aya gunda ganda kana ko ne ke toga maga aya gunda ganda kenya wanti nyo baina lukutaini ke haram bi katu wakati ya watuwanu nti sasa gana nyanga na kukone au wane nyanyam mga sari haganda kukone ke wara na kukone ke toko alidanga ala taha yaku anga terinkene kukone ngalidanga na nyame birebe anna yaku tuwanu nyugwa heri tindi ni reati igu ngaruno aliday yala igu ngaruno alidanga ba igana tuwanu tindi igu nukubi nuga ma fahame kita inati ya wati igu ngaruno nyana alidanga hari ligere wora tindi sitinkama tigo waruno alidanga baiti yabo tigo ngaruno alidanga tuwanu ngati tigo ngaruno alidanga munu kobe bo anke ya garuna gati anamma ya garuku nagati anda nagata ndingara kali damma timme awila da nunchi kingalle no na tege manna karaga ndenya me pasike tangi ke ali dakika manya manam ko ndenya kantere kenya foke ali dakia nyame kali danga nyame pewu bane ke ya hunda ganda kana ke to ali dakeri bare nya hunta na pasanga ra ya risu na ke tuwal da ko anda karabo ya wa aiwa hayre gai kubinu sariya gari haramu in kahume yagare kona yagare nyana ke magu ba gira nyagare nyana maga anda gira nyagare ke wara agira nyagare ke ali danga tege manna ke nyagi yo basi anga na yaga wanda kuma ida me nyama maga fuke ali da ke nyame boy jiniti go lono ali danga ir meke hete ali dai iri go maru ali dai igo nda ali dai ke atrika yagare mega ali danga ke nya atrika ali danga nyame kina dagira me igo nda ali dai ara ali danga ke nya atrika wala anya ke tan danya ngari naga tan nike ora agali tan no gondo tan nan teren ke fo ali dan nan nyame kembran na ke banu do anke ngali daya anda ali dan dali dan kenya tenka ya gare ke begali dan anda kenya tenka ali dan nan nyame kan ke nyime tar no ali de lejina dai manda ti ida keso ke jabe kunwa ida lejina dai man tir de ke keso ti hu yo mu ngarno ali de ti gondar no ali de ibo ma ali dan ke teren kana wala ila kula hala ru janta toru kunu iko ngali dan ken teri kana ne ke mure hiti taru ali daera ali dan kenya tenka aha wa tajma baina ru qutaini baina ru qutaini na aghi garum bil kahuma me anta kemme illa ma qad salafa lakin ni kebe ganya nan dangi ken dan silama kunta hana anyi aghi garum bil wakapa me silama kungara dabu kebe ga dangi ken dan Allah ta'ala gana tikina inna allaha kana ghafura rahima Allah kamane kene sutrundana nya yampana nya ne Allah hinna nya kasabnya ne Allah katikobe hinna nya ne Allah katikobe o aya nda kwa harami farinda maneka hayi farinda salasalam aya ti wante jima bena lokotei farin kati kisuru ne ma farin kamma naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta jima baina li ammati wa baina li maryati wa ammatiha wa baina li maryati wa khalatiha farin kati maga yagari di bai kamma me maga yagari di matu ne kamma me ko an kapake yagari gam maga ahaba ahaba ro yagari be ga sare habe ube ga habe ube ga sare maga kenyari na kauke maga bai kai basika ngana baika he taina kuma sumpuke kusumpuke bege na taina kuma kutu sumpuke bege na taina kuma sumpuke kutu bake na farin tin magali baika hu mbi aw ana kundu nyi maga ya gare ni imatu ne ka hume ya gare be awan ke maga amaru ya gare be ga sare ha be ube amaru ya gare be ga ha be ube amaru ya gare be ga sare anke na kenya ni na ka hai maga kenda ba maga kin dabari farin kakkabar ni kuy sallallahu alaihi wasallam hadisa sahan tunni ni kafkuwa ah wal muhsanatu minan nisaa illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaykum wa uhilla lakum ma waraa dhalikum an tabtaghu bi amwalikum محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما mai gara hillo ko na gara ngati hadisi ngarini na gato wa ko ma hillo ko ke na ma ya gara ni bai kam ma me magadi ma tu ne kam ma me hillo he tikin angana kuna muslimin on tafsiri pai awamin pillo ka pa na ti dongo hadisi dan na gato ba haram ma danga han lenga ti ampa ba bai am bayan ma ken ka gara han ni ampa ba bai na am bayan ampa ba matugune anke nyime matugune ani sire ha ba matugune gani sire so anke matugune ani bo sasa na ya gare ni ha ba pai kame pasi na kai ga yoko kin na ga yagon kali eti anna jatel laga suru hilli sum misale di gana kenya yugo mai gara kenya ya gare agara ga me ya gini agara wa kapabe yugo bane mu mesoro ili su gana nya misali nga na kenya ego na kenya ya garaga gara ntambe ya gini agara ntambe ya gini kubane ma kia gaira wano bo ya gare ampa wa bayi kena mbaye Allah nta Allah ya gina iwa oti ya gare mpa wa bayi na mbaye anta ya gina isi lama kuncharani meraka pama wa ha baygara gaira be kina gai ho wanga na kinya yugo wanga na kinya ya garinga gara gai ya garinga gara me ni yugo bare ma ami sale de kama ngero ko ha banu hilli wasa re habe kere aga ha banu hilli wasa re haba ampa ha ba gore to ha ba puchine bane le menni ya gare bane le menni iwo irawa ya gani be miranta ya gani tawa irawa me ni yugo bare ma irawa me ni yugo bare ma soro tilli wasa re habe ko woni lo gine anni surohi lisu anna ko woni nya le nya gare ngamba anna gile le nya gare nya na ka harawanya na basi angani i menu nya i boro ya gare irawa ya gani be iraga ya gani me ta irawa ka pa me ha ho ho nu garanta ya gani me ran ta ka pa me yagare allah ta yagani ampa ewa ampa wabai anke ngananya yigoma allah ta ampa wabai yagani ampa yen wa amma tuko ampa wabai na ampa yen allah ta yagani aran kappa ma wa aran ta kappa ma keni bale fare na rogo benu kahal ye ibnu shabir ngai simbatu nya na na hadisu ni agati na gato be harami ti hadisu na keni bale hilani yagarem pa yagarem ma tugune yagarim baba ma tugune am baba ma tugune o mata ma tugune ariba misali danke ngananya yigoi am baba ma tugune allah ta ya aha bo anganya yagare ga anga yigo ma am baba ma tugune ra kapamu ran ta kapamu kuna kati hadise nda kwa ka ku aya ni maga yagare haba maga yagare haba bai yagina kai maga yagare haba ma tugune yagi nakai maga yagare ewa kembre na ali i me bai maga ya ai me bai ya na kai maga yagare ni me ma tu na ya na kai kuna kati bare ba ni senda kuwa harami na kau aya ke ah wal muhsanatu minan nisaa aro yagare nyamito ke muhsanati re yagare nyamito ne muhsanati kawar ni qur'ana di uredan ta to mai muhsanati ngari no ko yagare nyamito wa hayre mubi muhasanati ngarini nuku horo ya gawa wa man lam tata minkum taula an yankiha al muhasanati sirebi kama sheikh tana horo ya gawa nyai ke ngarini ke sura bana ne dikani muhasanati konno ire na horo ya gawa nyai muhasanati ngarini gari ya gari ntangante ke be gantaje innal ladina yarumuna al muhasanati al ghafilati kunni ya gari ntangantunya surobe no ya gari tanga donga lati jeni na nyima jeni tanga ye nyani yerena me yerene ya kunye isalla wati kinye ora tarma aya ke tafsir ni allahumma salli ala muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam taslima katsira أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله Tewo ni nye minyin ka ambe sungalo minna ni sungalo bana minye e wasalin chini kalo ni kalo yera sufe fukata fajiri o silama kanka munke foi mana bato kerekere na chide mbolo mi sabatira chide mbolo koni kalo yera fukata fajiri ke aka ninde ke o mana batola o bato kerekere na mana abe mun yira doro ni kalo koni yera ni tile binna doro sali do kalo yera doro wewa kiri mimbe doro jakatri fitri wajibira depi ewa sali sun tile binna doro jakatri fitri wajibira ni kalo yera wa ni kalo yera wala ambe jate minake na ya soro deo deo na jigina sali tile kabbe ado jakatri fitri wajibira oka ika jakatri fitri bo demo de tile binen kofe de o jigina tile binen kofe do kofe kalo yera jakatri fitri ma wajibe oka parce que jakatri fitri be wajibe wakati mama so jianko tile binna kamunu to jianko no ni kalo yera jakatri fitri wajibe ra udu de ka tile binen kofe ni munun jigira udu ka jakatri fitri ma wajibe ya men ni yere ko e wa iba bo o ye baraji ni oye baraji nyine abe komi fana ni sumi fatura sani tile kabbi ni mugomi fatura a fatura en ko fere doro tile binna kalo yera jakatul fitri taka parce que jakatul fitri be waji wa wakati ma ma de so jian ko jakatul fitri taka ala a tile binne en ko fere fana tile binne en ko fe kalo yera o ko fere ni mugomi fatura aya ka jakatul fitri ko parce que jakatul fitri wajibra ka to diya ko aka jakatul fitri kera wajibi wala salli don tile binne kiru murumbe o ye nonun de ino ato chire ma pato kere kere ni nati ni dugo ko ni jera sana an kata salli kene ka jakatul fitri yera be bo ani fana minye kabaru ye takbir وبفو الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد دبني دو جيرا فوكتا أمبو كتا سلي كنكا سلي دو إبنين كبرو فو سلين چنتا ني سلي كني جيرا دورو كبرو بنا أني سانا كتا سلي كنكا إبن تمرو دمرو دو ويتيرين كسنائي أنا سكو چيري سلين چني na be bo ate bo abara fo akata maro da maro do du abake wotire kele ube sawa ube duru ube urudu me minye ewa saliba de chine ba bilare na bora sali kreta abaka allah ya kantige ewa kadumuri dam na kan allah ya sura wala nunu de sunna ya la ha wa alaikum salam ta mun karajan ba demen ni no ba ken ta ko ba ma gana ko buke buka ta ko ta yo nda ga jara gine wani a masalo yi ha mi on ko diga musiki yako diga musiki diga nji ni sugundu karabe ke wa wanga tini ge tanu karai nya ko minye denshi mi simi mi be harabu na tinye kuma sabade fo akuma laba nko de sahalendo nko nu ko simi mi be haramu ke oduro abe ko min niba fo ko dumuri ko duro so ma niye dumuri ke kele telefona niya do fula suru fona niya do sabatewa e wa devise ni fona tayi ni ni akuma ya mina una nana ayesi mi afaratu kashimmi bila una tara a kontene a ka tironkela fo wakati wore kungo ya mina tuguni a kasira sinofe una nana fona kasindama amina a fara teu uya abo sinna tuguni utara nai kungo ya mina tuguni unana nai wala ni duru dafara ndi nasinya duru yendinde Wa alaykum salam. Madiga me kan tay na hamu aha aha aha na aha Ne aya ke musalahai aku ye bara minke duina ka chiki pridi anka no ke sisa anka shigi anka kuma eye fere minke duina kogo munum bara eye fere munum ke kogo ula nebe o wereta ka shagima kogo nunu beto imbolo basitala nyonko ashe bure ka ke chogo mire hali silam na sarela nyonko fula dola kenedo imma atigila mwona akai ewa kogo anuchi kabweka tereka na sabatira ene katerelo alili nanya katunyalike kajori kara ube ya jamfare munya jamfare kayuro infera ama alepeta akawori yinonefe me eka tere mkoneka alebe kasochi kabwe minya jamfa kaferala atigila mwoba no wali tarelo ayini njamfa kata fera mare otigila mwode bende nkawori sagama minya jamfa aleba akawori yinonefe me eka tere asabatira etaro alebe akaso chikabu etakane minya jamfa beta onofo baka wori sagama akube abe biala nkalika haketia abe biala dongo akaso valera ye mununzo uka valeri ye minye ibata kadama so nunu beto eka kontula basi tola nufla dola kele na bena mina wa alaikum salam ni mfana ye mbinyi ni nka kumogo udobe kurana ke nasi jie kakonai minya kurana dama kazebe kake nasi jie ke konai doni keba ye nyoko nsusala doko otaka nendo basi tala ni mugo minka bare yore otike musirikie doye nivo harabese usina bunte ni waka kitabu udoda kafoti kila mwote musirikie basitala poeka ifurakeli ke ni kurana yeye membali mama kuma wale ubeo uko chile nye furakeli ni kurana furado wanuna zinu mina na Qur'an ma fihi shifa wa rahmatu lil alamin ala kwa leo fiu njige kurana kuna munu nye furaye kurana ye furaye we mo uko ankada doni keba wale uko ankada chile nye furakeli ke ni kurana ye choko mi ankada wala chile nka furakeli choko chile nye kurana ke kamugo salo kile ndele ka kurana kala jila ji cinema abado mina cinema ndo kono abe kurana kala dafe kadani ntu ewa jina kurana kala nani daji mununya ubarika kurana barika mimbala abake jina iba mibe kwa kile nya furakili kene kurana ni chokola ne minye ka sebe wala hala nashi ji kile ma furakili kene chokola sewo ma furakili kene chokola biliyado hari nati ke mushrikiye biliyado iba toyele atoni de kani wole kuma sale biliado chini me kura kiri kano kura ne nina sijiye se wau mati iba toi wole kani chini ndara kura kiri chupa muna e kura beta kula pasi ke nani esira daire au kaja manu bela halami na ni esira daire pasi ke sabu jira abe kodo be silami ala atagara me nani ado abe mugo sama kodo haramu ramba haramu ya sna kene ni adaire la jamana la ya kwa kura ne ewa doron sabe ko pewa koko poko na siji mugo ko me ka ko la basita la bari mo be ka fe ngore ke min te qur'ana do ni ubeta fengwere sabe minja kurana doye kadi mwoma ube kwa rogami nuyo nyele kwa bafa leta yo kurana de wala atempe akake chile ndara na furakile chobo mina ibeta wala kafurakile kurana ni nasijie bidi ya watepe haa wa alaikum salam antaro ngari Hey, wabe kome me nyilinka ni sabade nyilinka sa. Apolo, lada jugu debe mwoko dobolo. Ni duna ni kamuso minte mina ni muso chefo iku ufone. O lada jugu be, kwe eka siye kotola. Chide ngo lata ata ni makhili kutima shati lakani. Atete ka mwoko kadamfe mbatu undamba sa kutalila. Furu nyoko mafura mimbe teme anu nyoko nche chile nko ni mwoko mwoko bora katafo yomali khayama doele kajigu yoro kajigu ni be lagara ni musobe de bora wawo minte mna ini ka cheche katayi ishiki ko barofo chile nko lagara do min kajigu yoro kajigu ni be jahana wakono edo ako ni chele tarafo lagara doele kajigu yoro kajigu ni be haramudo gundo minte mna ini nyoko nche katacha ni haramudo ate beka afuye la ta'ata li maghlu fi ma satil qalbi alam wa man yattaqi allah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib nim wa misra ala ni koko ni de burala ala be boda dima abiga je ka boyro da ire tan ni kan kan de boyro ko nta fo ala de haram kire nya haram nta fo nim be de muso to bule ka to bule ni ba mina ro ka mina muso ka cha kana ala soso kana ala ko ta wudu kama ani fara sani kata kolokolo kato nina ede mika do yoro famude parce que kiri ngo ida ata ko mari ida ata ko mari terda ona dina wa gulo fa jawiju wala kiri ngo fa jifaru bi jati dini tarbata yada kiri ne dina tibido yiri lare ani jogo nyuma tinu e yere baro muno ngwe uye dina famu jogo nyuma bola ta urude de muso nyi itenin la rasu soroyo ni ekore ko ache kanyide jemande do abete nde na furo tigido nkakara na tema jogo nyine ni nkosu ubisobe awa na yisro ni ye mumine ni islama nyuma kanata ala susobe ala mina kanata ala susu wala donde laka nyo wanake okeli donde fana hawe ekoli de kala fana hamadina kala de me abyanka dirisu munulla me ayedina fa munoyo uya ka muso dema ba fini jema mindi ko muso ka fe sa yere kora koro do eni e wa furu kera ba ketro joli be kala ubata katana ni ka ya so bugo tikine ayem munke polite atara li metile sa ka fini jema ka jeno aya jeni de ne na na ko kara sa ko dambe min na na mara ko ba fu ko dambe ko nya jeni ko ha he ko he pare sa akwa he ya jeni hemba de ma foi ma bora de ko muso fule ni ubeta na katana ya de ya jeni ale te da ka na joli be ko abeta yira wulura teke mo be li maniya bula de wala ni ko sugu li maniya de bu ge ka boja manana ni banna ka ke mo re banna ka ke ba da bilaw atila mo ba da bilaw e mine do na ko yebe ka musoro do fe sa ke sa e be ka musoro ne fo imi bilaw u yere bu yere nya kana yede dina karili ku nyere korota no ku yero nya kana ko awwa he ni mo ru nya ntanyi ne ko nusu na mo ru mo aban kala dawo nuku yesu na mwomu wamu choko choko he akana mga demuso njirele au ntalao abanta kire naba na kutatu ubole ubonsorowa katu umoko bedunala ayeli imani hata nuye mwomu mbilaro kontafo ademuso fure naba tayata ah inshallah watisha